Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Hayırlı akşamlar efendim. Birkaç programlık bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bu akşam inşallah sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği ve Kur'an-sünnet ilişkisi üzerine Mustafa İslamoğlu hocamızla bir sohbet yapacağız. Hocamıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hocamız önce Amerika Birleşik Devletleri, önce Avrupa'ya, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne, oradan da Anadolu'ya bir seyir-i sefer eylediler. Oradaki oraları gördüler. Kur'an çalışmalarına, Kur'an halkalarına katıldılar. Dolayısıyla araya bir zaman girdi. Kur'an talebeleriyle evet, buluştuk. Kur'an talebeleriyle buluştular. Üç kıtada. Kendisini de özlettiler. Estağfurullah. Onun için tekrar hoş geldiniz diyorum. Estağfurullah. Konumuz tabii önemli, çetrefilli bir konu. Sünnet. Sünnet üzerine spekülasyon yapılan, tartışılan önemli alanlardan birisi aynı zamanda. Hem bugün hem dün. Üzerinde çok fazla konuşulan, çok fazla tartışılan bir alan hocam. Öncelikle bu konuyu aslında işlememizin sebeplerinden birisi de bir ders olması, bir yani görüntülü bir çalışma olmasını ümit ediyorum. Çünkü aslında net bir konu ama birileri özellikle bunu muğlaklaştırmaya çalışıyorlar. İnşallah bu programda vakit kalırsa, eğer vakit kalmasa bir sonraki programa da belki sarkabilir. Bu konuyu etraflıca işleyelim istiyorum hocam. Siz öncelikle sünnet konusunda, yani bir girizgah olarak ne demek istersiniz hocam? Yani sünnet meselesi neden önemli? Sünnet meselesi bu ümmetin kendi iç çelişkileri var. Bu meselenin neden önemli olduğunu anlamak için kendi bilgi havzamızın diğer bilgi havzalarıyla, hatta rakip bilgi havzasıyla, ki bazıları rakip bilgi havzasını hasım bilgi havzası olarak kodlar. Bazıları düşman bilgi havzası olarak kodlar. Esasında bilgi havzaları birbirlerinin düşmanı olarak kodlanmamalı. Adı üstünde bilgiden bahsediyoruz. Bilgi havzalarının ürettiği bilgiler olduğu gibi bu bilgileri üretirken ürettikleri hurafeler de var. Ürettikleri yalanlar da var. Ürettikleri yanlışlar da var. Ürettikleri bir türü çer çöp de var. Tıpkı biz nasıl bir şeyleri üretiyoruz, üretirken de çöp de üretiyoruz. İşte onun gibi bir şey. Bilgi kümülatif olarak üst üste kayılırken bilginin çeri çöpü de olur. İşte bu anlamda rakip bilgi havzasıyla Müslüman bilgi havzası karşılaştı. Bu üçüncü karşılaşmamız. Bugün rakip bilgi havzası Batı bilgi havzası. Onun karşısında Müslüman bilgi havzası var. Müslüman bilgi havzası rakip bilgi havzasıyla kapışırken, karşılaşırken mahcup. Bakıyorum kimi arkadan dolanıyor, kimi alttan dolanıyor, kimi üstten dolanıyor ama dolanıyor. Bazen yüz yüze gelecek hali kalmıyor. Bazen yüz yüze geliyor, yüzü kalmıyor. Zira rakip bilgi havzası sizi de öğrenmiş. Sizin tıpkı coğrafyanızdaki zaaf noktalarını öğrendiği gibi, işte kiminle kim sorunlu, kiminle kimi çarpıştırabilirim, kimin nereyi, hangi yarayı kanatırsam, kaşırsam kanar, hangi ülkeyle hangi ülke arasında sınır sorunu var, hangi kavimle hangi kavim arasında bagajlar var, geçmişten intikal eden sorunlar var, intikamlar var, kanlar var, kinler var. Bunu bildiği gibi aynı zamanda kendi bilgi sisteminizin çelişkilerini de biliyor. O çelişkileri bildiği için orayı kanatıyor. Çok ilginçtir. İşte Bugünkü gençler bilmezler. Ama biz bir şeytan ayetleri sorunu yaşadık geçmişle. Salman Rushdie isimli bir Hintli Müslüman çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu. Adı işte Selman. Efendim, aile adı Rushdie. Yani buradan da anlaşılır. İngiltere'de büyümüş bir edebiyatçı, romancı bu. Bir roman yazıyor. The Satanic Verses. Şeytan ayetleri diye. Efendim, bu romanı yazdı. Aslında bunun yazdığı bu romanın üzerinde yükseldiği şey Müslümanların rivayet edebiyatı. Hatta Müslümanların hadis edebiyatı. Nedir? Garanik hadisesi. Garanik hadisesi nedir? Necm suresi inerken güya peygamberimize Necm suresi inerken Necm suresinde işte 20. ayetler içerisinde müşriklerin putlarının anıldığı ayetler var. Lat, Menat, Uzza. İşte o ayetlere gelince şeytan olasıymış ki peygamberimizin diline iki tane ayet koyasıymış. وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. Haşa. Bunlar, yani müşriklerin taptığı üç put, üç ünlü put, Lat, Menat, Uzza, Allah'ın yüce kuğularıdır. Bunların şefaati umulur. Bu iki ayeti şeytan peygamberimizin diline koymuş. Ve peygamberimiz de bu ayetleri okuyunca bunu duyan müşrikler, aa, Muhammed yola geldi, yoldan çıkmıştı, atalarımızın yolundan sapmıştı, şirk yolundan sapmıştı, yola geldi, bizim putlarımızı da kabul etti. Zaten Allah'ı onlar da kabul ediyorlar ve putlarını Allah'ın astları, Allah'la insan arasındaki insanı Allah'a yaklaştıran vesileler, aracılar kabul ediyorlar, putlarla tevessül ediyorlar. Dolayısıyla kabul etti. İyi, ne güzel demişler ve secde etmişler. Rivayete göre. Rivayete göre. Ve hatta bu secdeyi duyan Habeşistan'daki müşriklerin bir kısmı da dönmüş. Şimdi bu rivayet sadece şeyde geçmiyor. İlk siyer yazarı İbni İshak'ın sirasında geçmiyor. Aynı zamanda hadis külliyatına da girmiş. Şimdi rivayet senin rivayetin. Çelişki senin çelişkin. Adam gelmiş bunu hikayeleştirmiş. Ama sen niye hikayeleştirdin diye adamı ölüme mahkum ediyorsun. Ve hakkında ölüm fermanı çıktı. O dönemde Humeyni. O dönemde. Evet. Evet. Ayetullah Humeyni ölüm fetvası verdi. Ve bu adam yıllardır işte gizlendi. Ama sorun sadece orada değil. Şimdi buna ölüm fetvası verdiniz de bunu rivayet eden kendi kaynaklarınıza ne fetvası vereceksiniz? Adam bunu uydurmadı ki. Adam bunu oturduğu yerde üretmedi ki. Adam bunu sizden aldı. Sizden aldı. Malzeme vardı, kullandı. Aynen öyle. Malzeme sizin malzemeniz. Sizin rivayet malzemeniz. Dolayısıyla sadece orada kalmadı. Hindistan'da 100 küsur insan öldü bu yüzden. Sırf protestolar yüzünden 100 küsur insan. Dünyanın başka yerlerinde de insanlar öldü. Bu tek değil. Buna benzer olay Teslime Nesrin olayında da yaşandı. Bu Bangladeşli yine bir Müslüman evladı bu. Adı Teslime işte. Soyadı da Nesrin. Bu efendim babasının veya anasının neyse. Yani bu Müslüman çocuğu, onu demeye getiriyorum. Ne oldu? Yine batıda büyüdü. Batıda yazabildi. İçindekileri batıda dökebildi. Ve vay sen misin yapan? Hırsızın hiç mi suçu yok? Diye sorar. Yani bu konu neden önemli? Kendi iç tutarsızlıklarımız var. İç çelişkilerimiz var. Kendi iç çelişkilerimizi çözmeden, iç tutarsızlıklarımızla yüzleşmeden asla ve asla rakip bilgi blokuyla, bilgi havzasıyla hesaplaşmamız, yüzleşmemiz mümkün değil bana göre. Onun için sünnet meselesi, hadis meselesi ki bunu hep bundan sonra ikisini yan yana almak lazım. Aynı şey değil, birbirinden kopuk da değil. Onun için sünnet ve hadis meselesi aslında daha geniş anlamıyla dinleştirilmiş rivayet meselesi. Dinleştirilmiş, tamamlanmış dine eklenmiş rivayet meselesi. Şimdi biz bu meseleyi konuşurken esasında peygamberimizin sözlerini falan konuşmuyoruz. Biz bu meseleyi konuşurken peygamberimizden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmış ve peygamberimize nispet edilmiş külliyatı konuşuyoruz. Peygamberimize nispet edilmiş ve bunu peygamber söyledi diyenlerin peygambere söylettikleri sözleri konuşuyoruz. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Onun için bu anlamda sünnet ve hadis meselesi daha geniş anlamıyla rivayet meselesi. Eğer kelami anlamda ele alırsak zanni din meselesi. Yani dinin zan bölümü. Olur mu? Zan din olur mu? Din zan olur mu? Belki oraya da gireriz bilmiyorum. Evet, inşallah. Sorarsınız. İşte bu çerçevede bizim oturup bir karar vermemiz lazım. Bu nedir? Neye girer? Nerede tartışmalıyız? Bu malzemeyi nereye koymalıyız? Bakınız, bu malzeme üzerine oryantalizm o kadar çalıştı ki bizimkiler oryantalistlerin eline su dökemez. Unutmayın, Leiden'da bugün Leiden Lahey sınırları içinde kalıyor. Eski Leiden'dir. Hollanda sınırları içinde kalan işte Adalet Divanı'nın da Avrupa Adalet Divanı'nda içinde bulunduğu o şehir. Orada bundan 100 küsür yıl evvel 19. yüzyılda hadis kelimelerinin üzerinden bir hadis anahtarı hazırlandı. Konkordans. Yani Mucemül Müferres li Elfazıl Hadis Arapçasıyla. Batıcasıyla konkordans. Nedir bu? Bu 9 ünlü hadis kitabı. Şimdi başlayın. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve 9 hadis kitabı. 6 değil. Kütüb-i Sitte değil. Onun üzerine evet hemen hadis külliyatı. Tabii tüm hadis külliyatı. Yani üçüncül kaynaklar hariç, birincil ve ikincil hadis kaynaklarının tamam, tabii sünni hadis kaynakları diyoruz buna. Yani usul ve furu kafi yok bunda mesela. Bir de Şii hadis kaynakları var, o da ayrı bir mesele. Yani bu 9 hadis kaynağı tümüyle taranıp kelime kelime. İçinde ne kelime var? Anahtarları çıkarıldı. Yani sen bir kelimenin kaç 9 hadis kitabında kaç hadis içinde geçtiğini bulmak istiyorsan bu kitaba başvurursun. Bu 6 ciltlik, 7 ciltlik veya efendim bir ansiklopedik çapta anahtar kitaptır. Veyahut da mesela şu kelimeyi bir hadisle hatırladın. Bir hadisten bir kelime hatırladın değil mi? O hadisin yerini bulmak için kitapları karıştırmana gerek yok. Bunu açarsın, o kelimeyi bulursun. O kelimenin 9 hadis kitabı içinde kaç hadiste nerede geçiyor? Kitabın ismi cilt numarası, sayfa numarasıyla sana verir. Yani bunu bile batırlara hazırlatmışız. Onlar hazırlamışlar. Yani onların içinden hadis hafızları çıkmış. Düşünebiliyor musun? Adamlar duman etmişler yani içeriği. Niye? Niye duman etmişler? Malzeme bulmuşlar. Malzeme mebzul miktarda orada var çünkü. Ha, Kur'an'da bulabilmişler mi? Yok. Kur'an'ı çok karıştırmışlar. Kur'an'la çok meşgul olmuşlar. Ama Kur'an'da aleyhimize olabilecek pek bir malzeme çıkmamış. Hatta malzeme çıkarmaya çalışanları yine kendi içlerinden cevaplamışlar. Ehli insaf olan, oryantalistlerin içerisinden bir insafsız olan kesim var. Bir de ehli insaf olan kesim var. Ondan sonra üçüncü kuşak oryantalistlerse onlara oryantalist bile diyemiyoruz artık. Çünkü oryantalizmi kendiler reddediyorlar. Kendiler eleştiriyorlar. O da ayrı. Yani Rudi Pareti. Nereye koyacağız? Evet. Hani anlatabiliyor muyum? Yani Rudi Pareti şeyle, Henry Corbin'le aynı kefeye koyabilir miyiz? Yani bu insaf olur mu? Evet. Dolayısıyla İzut suyu. Eyvallah. İzut suyu, Toshihiko İzut suyu. Şeyle efendim aynı kefiye koyabilir miyiz? Efendim Golziher'le. Ignaz Golziher'le aynı kefeye koyabilir miyiz? Koyamayız. Yani bu çerçevede bu mesele kendi bilgi havzamızın iç tutarlılığını yeniden kazanması için, kendimizle yüzleşebilmemiz için, kendi bilgi referanslarımızın hakkından gelebilmemiz için ve tabii bu sadece karşıt iki bilgi havzasının yüzleşmesi açısından, bir de bu meselenin önemi kendi içimizde bir önemi var. Nedir bu önem? Yahu peygamberimize iftira eden bir geleneğimiz var. Bu bazen iftira, yani bu iftira bazen kasıtlı olabiliyor. Bazen kasıtsız olabiliyor. Bazen hatta reklam olabiliyor. Ama bir malın var, satacaksın. İşte patlıcan hadisi gibi, işte tuz hadisi gibi. Peygamber'e söyletiyorsun. Yani mal satacaksın ya. PR yapıyorsun yani. PR'ı hadis diye yapıyorsun. Yani fikrin var. Söyleyeceksin. Kuntü diye söyle mübarek. Ben dedim ki de. Yok. Yani rivayetin otoritesinin, hakikatin otoritesinin üstüne çıkmış olması bizde en büyük zulmü burada yaptı. Ne oldu? Efendim İbn-i Lehi'a'ya pişman olmuş bir hadis uydurucusu. Hadis uyduruculuğu bir meslekti. Bazıları bunu meslek olarak yapıyordu. Bir hadis uydurucusu İbn-i Lehi'a'ya diyor ki, bir meselede size bir hadis getirildiğinde onu çok iyi inceleyin. İzâ ra'eynâ ra'yen cealnâhu hadîten. Biz bir meselede bir görüşe vardığımızda, bir hükme vardığımızda, yani bir görüş beyan edeceğimiz zaman cealnâhu hadîten. Hadis kılığına sokar, öyle söylerdik. Kâle Rasûlullah. Şimdi hani buna şöyle itiraz edilecek, ya tamam da hadis ilmi diye bir ilim var. Koca bir müktesebatı var. Hadis usulü diye bir usul var. İşte bunun da bir cerh ve tadil diye bir yöntemi var. Evet. Dolayısıyla bu ne yapar? O rivayetin senedini alır önüne, bu rivayetin ravilerinin, ravi zincirini, halkalarını tek tek inceler. İşte bunları cerh ve tadil eder. Yani adalet ve zapt açısından, yani bu adam adildir der, bundan söz alınır. Yok efendim, veyahut da bu adam ömrünün sonunda bunamıştır der, ateh geçirmiştir der, veya bir ara aklı gitmiş gelmiştir falan filan. Yani kimse kimseyi yemesin Allah aşkına, argo olacak ama biz biliyoruz ne olduğunu. Yani hangisinin sözüne güveneceğiz? İlmi rical ilmine mensup şu adamın güvenilir dediğine bu adam dememiş. Şu adam alınır derken bu adam alınmaz demiş. En tipik örneği de nedir biliyor musun? İşte ikisinin de sahih yazdığını iddia eden Bukhari ve Müslim'dir. Müslim'in ravilerinden 400'ünü, 600'ünü Bukhari güvenilir kabul etmez. Ama Müslim güvenilir kabul etmiş. Onun için müttefekun aleyh var. Niye? Hepsi değil de ondan. Evet. Yani tersi de olmuş. Tersi de olmuş. Bukhari'nin güvenilir dediğine Müslim güvenilir dememiş. 400 ravide de o ona dememiş. Yani kimde nerede ittifak bulacağız? Biri deccal diyor, öbürü melek diyor. Nasıl olacak bu iş? Kaldı ki ondan öte, daha öte, daha derin bir sorun var. Kimse o soruna parmak basmaz. Nedir o? Yahu Allah Resulüne iftira etmekten utanmayan bir adam rivayet zinciri dizmekten mi utanacak? Altın bir rivayet zinciri dizmek çok mu zor? Evet. Dolayısıyla oraya gelmedik biliyorum. Hı-hı. Belki geleceğiz ama asıl başa dönüyorum. Neden konu önemli? Kendi bilgi havzamızın iç çelişkisini çözmek için önemli. Dinimizi zanna çevirip elimizle yazdıklarımızı bu Allah'tandır dememek açısından önemli. Üçüncüsü, Allah Resulüne iftira etmemek açısından önemli. Çünkü peygamberine iftira eden herkese eder. Düşünün bir adam ki iman ettiği peygamberine iftira etmekten çekinmiyor. Üstelik de bunu peygamberi sevdiğini söyleyerek yapıyor. Ona iftira etmekten çekinmeyen hiçbir şeye iftira etmekten çekinmiyor. Dördüncüsü, Allah'ın tamamlanmış, tamamladım dediği, el yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi tamamladım dediği dine bir şey ilave etmek gibi bir cinayeti işlememek açısından önemli. Beşincisi, kendi din kültürümüzü kendimiz ayıklayamazsak eğer, düşmanlarınıza bundan daha güzel bir malzeme veremezsiniz. Gel beni vur diye biraz önce Garanik hadisesini bunun için verdim. Selman Rüşdi olayını bunun için verdim. Sen verdin o alzamlara malzemeyi. Verdiğin malzemeyle adam kitap yazınca niye bozuluyorsun? Aslında Charlie Hebdo'ya niye bozuluyorsun? Evet. Kendine bozul. Allah Resulüne Charlie Hebdo'dan, falanca karikatüristten daha fazla hakaret bizim kendi kültür havzamızda yapılmıştır. Oralara gelirsek ben ondan örnekler veririm yani. Nasıl hakaretleri Allah Resulü'nün ağzına koymuşuz. Ağzına zorla koymuşuz ve Resulullah'a söyletmişiz. Oysa ki Resulullah'a söylettiğimiz bu şeyler Resulullah'ın yıkmak için geldiği, Resulullah'ın savaşmak için geldiği şeyler. Şirk, İslam'ın Kur'an'ın arkasını dolaşmış, truatının içine binmiş ve İslam kalesinin içine girmiş, fethetmiş. İslam kalesini, truatı için. O truatının üzerinde de rivayet edebiyatı yazıyor. Bu. Bunlar için önemli. Belki daha bir beş madde daha sayılabilir. Evet. Şimdi hocam, siz de görüyorsunuz bayağı hazırlanarak ve izleyicilerimize tavsiye babından bu sefer biraz fazla eserle geldik. Biraz fazla geldik. Hazırlanmışsın. Evet. Şuralarda boş yer kalmış. Buraları doldurmamışsın. Hocam, konu çok önemli. Dolayısıyla derya gibi bir konu olduğu için haklı olarak siz de can alıcı yerinden konuya girdiniz. Ancak hani daha basitten şeye doğru, mürekkebe doğru gidersek hani izleyicilerimizin daha iyi anlaması için daha kolay bir yol çizmiş oluruz. Şimdi siz söylerken benim aklıma şey geldi. Mesela Türkiye'deki popüler ateist yazarlar İslam eleştirilerini hadis üzerinden kuruyorlar. Özellikle mesela İlhan Arsel, Turan Dursun gibi isimlerin kitapları sürekli bu hadis külliyatı üzerinden bir İslam eleştirisi kuruyor. Yani aslında uydurulmuş şeyler üzerinden bütün İslam'a mal edip İslamofobiya malzeme sağlanıyor. Turan Dursun içinde söylenebilir. Evet. İlhan Arsel içinde söylenebilir. Bunun gibi birkaç kişi evet. var. Aslında biraz önce söylediğimiz zincire eklenecek yerli halkalar değil mi bunlar? Aslında evet. ben bu insanlara, kızanlara şaşırıyorum. Yani bu insanlara niye bozuluyorsunuz? Bir de böyle bir şey var. Niye bozuluyorsunuz ki? Ya da o karikatür. Aynen öyle. Niye bozuluyorsunuz? Bu karikatürü siz yaptınız. Adam sana karikatürünü gösteriyor aslında. Aynen. Aynısı işte Teslime Nesrin örneğinde. Aynısı Salman Rushdie örneğinde. Aynısı Bassam Tıbbi örneğinde. Yani bunları bilmiyor olabilir bizi izleyenler ama bugün bilinmeyen diye bir şey yok. Yani girer bakar. Yani bu anlamda söylediğiniz örnekler üzerinden bu örneklere malzemeyi veren biziz. Ve bunlar da bizim verdiğimiz malzemeyi kullanıyorlar. Hocam, öncelikle kavramların sözlük anlamlarından başlayalım isterseniz. Çünkü burada da bir kavram kargaşası var. Yani işte sünnet, hadis, rivayet dediğinizde, yani biraz önceki çizdiğiniz çerçeveyle Allah Resulü'ne isnat edilen, ama Resul'ün söylemediğini düşündüğünüz, söylemediğini söylediğiniz bir rivayeti eleştirdiğinizde sanki Allah Resulü'nü eleştirmiş gibi algılanıyor, algılatılıyor kitlelere. Sonra hadis sünnet midir? Sünnet ve hadis arasındaki farklar nedir? bunlar konusunda müthiş bir kafa karışıklığı var. Hem literatürde var, yani kitaplarda da bunu görüyoruz. Hem de Galata meşhur olmuş. Yani insanlar mesela herhangi bir rivayeti hadis, Allah Resulü'nün sözü. Allah Resulü'nün isnat edilen bir sözü de Allah Resulü'nün sünneti miscesine. Evet, aralarında dediğiniz gibi bir bağ var ama aynı şeyler değiller. Ama böyle bir kavram kargaşası da yaşanıyor ve bu kavram kargaşası üzerinden oradaki problemlerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Üzeri sıvanmaya çalışılıyor, makyajlanmaya çalışılıyor. Allah Resulü'nün otoritesi üzerinden, Allah Resulü'ne duyulan saygı üzerinden. Buradaki zanni bahsettiğiniz demin problemlerin üzeri set çekilmeye çalışılıyor. Bu anlamda önemsiyorum ben bu kavram meselelerini. Eyvallah. Onun için daha sünnet kavramı. Açıklıkla ifade Eyvallah. Edebilirsek. Sünnet nedir? Sözlük ve kavramsal olarak ameli sünnet, mütevatir sünnet, sünnet tam olarak Türkçe'ye nasıl ifade edilmeli? Hadis nedir? Yani Allah Resulü'nün ağzından çıkan ya da çıktığı ifade edilen söz nedir ve arasındaki fark nedir? Ve rivayet nedir? Çünkü bu üçü yanlış hatırlamıyorsam farklı kavramlar. Aslında sünnet başından kaza geçmiş. Hatta kaza üstüne kaza geçmiş bir kavram. Maalesef İslam kültüründe, bunları bilerek kullanıyorum, bunlar ayrı şeyler. İslam ayrı şey, İslam kültürü, daha doğrusu Müslüman kültürü ayrı şey. Müslüman kültüründe sünnet kavramı gerçekten de aslını bulmak için marul gibi kabuklarını yolup aslına ulaştığında elinde hiçbir şey kalmayan kavramlardan bir tanesidir. Yani aslına ulaşmak için geriye doğru gittiğinde, birer kabuğunu kopardığında kökü neredeymiş bunun falan diye hiçbir şey kalmayacaktır elinizde. Birçok kavrama biz zulmetmişizdir. Bu kavram da bize zulmetmiştir. Bu anlamda sünnet kavramı mücerret olarak Kur'ani bir kavram. Kur'an'da 14 yerde tekil, 2 yerde de çoğul kullanılır sünnen olarak. Ve ilginçtir. Kur'an'da 16 yerde kullanılan bu kavram bugünkü anlamıyla bir kez kullanılmaz. Hiç yoktur. Kur'an'da bu kavram Allah Resulüne nispetle bir kez dahi kullanılmaz. Yani bu şunu mu gösteriyor hocam? Allah Resulü döneminde, Asr-ı Saadet döneminde bugün kullandığımız anlamda... Asr-ı Saadet demeyelim, ilk Kur'an nesli diyelim. Evet, Nuzul döneminde. Nuzul dönemi. Bu bahsettiğimiz, şu an bizim kullandığımız, kavramsal olarak kullandığımız sünnet kavramı kullanılmıyordu. Çünkü eğer kullanılsaydı, Kur'an'da Resulullah'la alakalı atıflar var, bir sürü ayet var. Aynen. Birçok ayet var. Ama hiç kullanılmamış. Hiç. Demek ki kavramlaşmamış o dönem. Demek ki o dönem kavramlaşmamış değil. Şafii buna, 204 vefatlı Şafii buna Kur'an'dan karşılık aramışsa eğer... Şu kitapta. Eyvallah, Risale. O kitapta, Er-Risale'de. Şafii, 204 yılında vefat etmiş Şafii buna Kur'an'dan karşılık aramışsa bu işi çok, bu hamur çok su kaldırır demek. Şafii'ye kadar yani 7-8 nesil bu kavram Kur'an'ın içinden bulunamamış demektir. Ve Şafii bu kavrama Kur'an'dan karşılık bulmadan rahat edememiş. Oraya geleceğiz. Ama önce sünnete dönelim. Kur'an'da nasıl geçiyor? Kur'an'da çoğunlukla geçtiği kalıp sünnetullah. Allah'a nispet ediliyor sünnet. Sünnetullah. Sünnetül evvelin diye birkaç kullanım daha var. Öncekilerin uygulamaları. Belki daha sonradan işte Resulullah'ın sünneti terkip halinde kullanılması lazım. Doğrusu sahabede eğer kullanıyorsa bir ihtimal böyle kullanıyordu. Osman'ın sünneti, Ömer'in sünneti, Ebu Bekir'in sünneti, bunların kullanıldığını biliyoruz. Hı. Mesela Cuma namazında ikinci ezanı ihdas eden Hazreti Osman'dır. Hı. Kitle genişlemiştir. Yetişilemiyor Cuma namazına. Aslında Cuma namazının asli ezanı içeride okunan ezandır. Mescidin içinde. Eyvallah. Hani hatip hutbeye çıkar. Hı hı. Çıktığında okunan ezan var ya, odur Cuma'nın ezanı. Peki ondan önce okunan ezan nedir? İşte buna Osman'ın sünneti demişlerdir. Kitle genişleyince ihtiyaç hasıl olmuş. İnsanlar cemaate yetişemiyor. Zamana ihtiyaç var. Böyle bir ön ezana ihtiyaç duyulmuş. Yani bugün işte sala ile yapılmaya çalışılan şey aslında o zaman ezan ile yapılmış. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buna Osman'ın sünneti demişler. Bu kaynaklara Osman'ın sünneti olarak girmiş. Mesela teravih Ömer'in sünneti olarak girmiş. Yani yine efendim Ömer'in sünneti olarak Sevat topraklarından ki Allah Resulü döneminde olan uygulama belli. Askerin efendim fethettiği yerlerde araziler asker arasında paylaşılıyor. Hazreti Ömer bunu yapmamıştır. Farklı bir uygulama yapmıştır. O zaman toprak ağaları çıkacaktı ortaya. İşte bu Ömer'in sünneti denmiştir buna. Bunun gibi başka şeylerde mesela üç talakın bir talak olarak bir talakta bir zamanda bir anda üç talakın birden verilmesi. Hazreti Ömer'in yani bir tür cezalandırma amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Başka yorumlar da yapılabilir. Böyle bir şeyi kabul etmesi, yani Kur'an'da talakın açıkça beyan edilmesine rağmen böyle bir şeyin kabul edilmesi işte Ömer'in sünneti gibi telakki edilmiş. Dolayısıyla bu kavramlar kullanılmış. Hazreti Ebubekir'in sünneti işte ridde ehline karşı davranışı, çıkışı Hazreti Ebubekir'in sünneti olarak nitelendirilmiş vesaire. Resulullah'ın sünneti de böyle nitelendirilmiş. Esasen Kur'an'da Resulullah'a sünnet hiç nispet edilmez. Allah'a nispet edilir. Yani Allah'ın sünneti, sünnetullah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişim göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma da göremezsin. Tahvil ve tebdil göremezsin. Yani bu aynı zamanda Allah'ın yasalarını, toplumsal yasaları genelde ima eden ayetlerde bağlamından o çıkar. Ama bu bireysel yasaları, kainat yasalarını, kainat kanunlarını, tabiat kanunlarını kapsamadığı anlamına gelmez. Zira toplumsal yasalar, tabiat yasalarının daha şumullü olanıdır. Yani içine insanın eylemlerinin, irade sahibi varlığın eylemlerinin girdiği yasalardır. İrade sahibi varlık olan insanın eylemlerinin girdiği yasaları ifade eden sünnetullah. Hiç içinde iradeli varlıkların olmadığı, statik kaderin tabir caizse, dinamik değil, statik kadere tabi kainatın, eşyalının, yasalarının içinde olmaması mümkün mü? Onu ifade etmemesi mümkün mü? Böyle bir itiraz var da onu ifade etmek için söylüyorum. Yani iradeli varlık için geçerli olan iradesiz varlık için haydi haydi geçerli olur. Evet. Sünnetullah onu demeye çalışıyorum. İşte bu çerçevede daha sonra Allah Resulüne nispetle de kullanıldığını düşünüyoruz. Nasıl? Mesela o sünnet konusundaki en tutarlı, lugavi, dilsel açıdan en tutarlı rivayet şudur. Men senne sünneten haseneten. Felehu ecruha ve ecru men amile biha. Kim güzel bir sünnet koyarsa, güzel bir sünnet, onun ecri ona da vardır. Hatta öbürünün ecrinden hiçbir eksilmeden. Bunun tersi de kim kötü bir sünnet koyarsa. Burada aslında sünnet nötr olarak geçiyor. Davranış tarzı diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz. Yani bir şeyin sünnet olması için bir, bilinçli olması lazım. İki, sürekli olması lazım. Üç, davranış olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dört, model olması lazım. Model amacıyla yapılmış olması lazım. Yani bir şeyin davranış olması yetmiyor. Onun yetmez. Model olması lazım. Model olması da lazım. Bu dört şey çok önemlidir. O zaman bir daha tekrarlayalım hocam. Bir, sürekli olması lazım. Sürekli. Bir kere yaptı, sünnet olmaz. Evet. Sürekli. Sürekli. Evet. Süreklilik. Yani onun için sünnetül evvelin, evvelkilerin sürekli yaptığı şey. Alışkanlık haline getirilmiş ama iradevi olarak yapılmış. Aynen öyle. Hı. Aynen. Sürekli olması lazım. İki, fiil olması lazım. Eylem. Söz sünnet olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üç, orijinal olması lazım. Orijinal. Onun için sennettin kelimenin kökünde, kök anlamında bu vardır zaten. Çamura orijinal bir şekil verdim. Çömlekçi eline bir çamuru alır. Yani onu yapana ait olması lazım. Aynen öyle. Orijinal, onu yapana ait olması lazım. Yani peygamberimizin sakalı peygamberimizin sünneti değildir. Çünkü açıkça koyalım. Ebu Cehil de sakallıydı. Ebu Leheb de sakallıydı. Utbe de, Şeybe de herkes sakallıydı. Hatta hahamlar sakallıydı. Papazlar sakallıydı. Anlatabiliyor muyum? Bölgede sakalsız adam yoktu. Ya ona ait orijinal bir şey değil. Orijinal bir şey değil. Peygamberimizin sırtındaki elbise cübbenin sünnetle münnetle alakası yok. Niye? Hepsinde var. Anlatabiliyor muyum? Onun için sünnetin kavramın tanımı bu. Tanımı gereği. Tanımı gereği. Orijinal evet. olacak. Dört. Dört. Ne dedik efendim? Sürekli olması lazım. Fiil olması lazım. Orijinal olması lazım. Kası bilinçli. Bilinçli olacak. Eyvallah. Yani peygamberimiz uyurdu. Uyumak sünnettir. Hayır, uyumak sünnet falan değildir. Peygamberimiz yemek yerdi, yemek yemek sünnettir. Peygamberimiz defi hacet giderirdi, ihtiyaç giderirdi, ihtiyaç gidermek sünnet. Görüyorsun değil mi nasıl komikliğe doğru gidiyoruz? Kavramı alanından kaydırdığınız. Alanından kaydırdığınız zaman nereye gidiyoruz? Efendim, dolayısıyla yani sünnetin tanımı içerisinde bu dört şey mutlaka olmalı. Sünnet bir davranıştır. Onun için bakınız aslında sünnet cer ve tadilin konusu değildir gerçek sünnet. Gerçek sünnet hadis usulünün konusu değildir. Gerçek sünnet nesilden nesile çok büyük kitleler tarafından aktarır. Es-sünnetül ameliyye budur. Burada tam sözün burasında taşı gediğine koyalım. Bakınız birbirinin can düşmanı mezhepler vardır İslam'da. Sünniler, Şiiler, Hariciler, Mutezile ve daha sayın gitsin. Yani bugün yaşayan işte 4-5-6 tane var, 6, belki daha fazla efendim. Bunlara geçmişte ölmüş olan mezhepleri de ekleyin, 20'yi aşarsınız. Bunların hepsi ana ibadetlerin, ana unsurlarında bir tane değişiklik yoktur. İlginç gelmiyor mu evet, size? Mesela örnek verecek olursak namazın rekatları, teşebbüs. Yani ana unsurları, namazın ana unsurlarında birbirinin gırtlağına sarılmış bu mezhepler arasında dahi yani işte düşünün hariciler tekfir ediyor değil mi? Hı. Tekfir ediyor efendim. Haricilerin tekfir ettiği insanlarla hariciler namazın ana unsurlarında hiçbir farkları yok. Orucun ana unsurlarında hiçbir farkları yok. Haccın ana unsurlarında hiçbir farkları yok. O zaman aslında sünnet buymuş. Ümmet aslında farkına varmadan birbirinin gırtlağına sarılanları da dahil sünneti nesilden nesile aktarıp getiriyor zaten. Aslında namaz sünneti aynı zamanda peygamberimize ait bir sünnet de değil. İbrahim Aleyhisselam. Aynen öyle. Yani sünnetül enbiya, sünnetül rusul. Dolayısıyla bu anlamda nesilden nesile zaten geliyor. Bu yani bunun altını çizmek lazım. Bu çok önemli bir şey. O zaman neyi tartışıyoruz? Yani cerh ve tadilin konusu değil. Hadis usulünün de konusu değil gerçekte. Çünkü nesilden nesile mebzul miktarda insan tarafından yani cemi gafir tarafından aktarılıyor. Devrediliyor. Evet. Es-sünnetül ameliyye dediğimiz. Orada da sorun yok zaten. Sorun olan nedir? Sorun olan uydurulmuş dindir. Hocam, o anlamda. Burada o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani pratik olması açısından söylüyorum. İzleyicilerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz açısından da söylüyorum. Mesela bize bir bilgi geldi. Deniyor ki bu sünnettir. X bir bilgi. Şimdi o zaman bu tanıma vuracağız değil mi hocam? Bir, evet. Bunun sünnet olması için şu soruyu soracağız, birinci soru. Allah Resulü bunu sürekli mi yapmış? Pardon, önce şunu sormamız gerekiyor, yanlış anlamadıysam. Ya bu Allah Resulü'nün bir orijinal mi sorusundan, uygulaması mı yoksa rivayetle mi geliyor? Allah Resulü bunu önünde mi buldu yoksa kendisi mi yaptı? Çünkü sünnet budur. Evet. Sünnet budur. Eyvallah. Eyvallah. Allah Resulü. O mesela çok ilginçtir. İbn Hibban'ın Et-Takasim ve'l-Enva diye bir eseri var efendim. Yani kategoriler alt kategoriler diye çevirebiliriz evet. Türkçeye. Burada önce sünneti 5'e ayırır, ondan sonra 55'e kadar kendi içinde taksimata ayırır. Çok ilginç bir yaklaşımdır yaklaşım açısından. Yani bu yoksa bir hadis kitabıdır, hadis derlemesidir. Ama burada yaklaşım önemli. Mesela burada o ayırdığı kategoriler içinde şöyle kategoriler var. Çok ilginç. Allah Resulü'nün Arap olduğu için yaptıkları. Allah Resulü'nün Arap olduğu için yaptıkları sünnet midir? Arap olduğu için yaptığı niye sünnet olsun? Ben Arap değilim. Arap olduğu için yapıyor. Arap olmasaydı yapmayacaktı muhtemelen. Allah Resulü'nün insan olduğu için yaptıkları, biraz önce söyledim. Uyudu uyumak sünnet, yedi yemek sünnet, güldü gülmek sünnet. Böyle bir şey olur mu? Aksırdı. Efendim, evet, aksırdı, aksırmak sünnet. Yani böyle bir şey olur mu? Yani hatta yetimin başını okşadı, yetimin başını okşamak sünnet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yetimin başını okşamak için rivayete ihtiyacımız mı var? Allah'tan korkmazlar. Yani siz bizim zekamıza dalga mı geçiyorsunuz? Yani bu Allah Resulü bunu ne vasfıyla yaptı? Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Efendim, bir de bir kategori de var. Allah Resulü bunu Resulullah olduğu için yaptıkları. Resulullah olduğu için. Hah, şimdi orada dur işte. Orada dur. Resulullah olduğu için yaptıkları bahsine girdiğinde seni de beni de bağlar. Kur'an'daki Resul'e itaat kapsamına girer. Hayır. Asıl kapsam üsvetün hasenet. Ashab suresi. Evet. Asıl kapsam bu. Asıl Kur'an'ın dikkat çektiği bu. Yani Allah'ın Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Ama her şeyi güzel örnektir anlamına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten olmamış. Bazı şeylerinden vazgeçmiş. Bazen emretmiş, geri çekmiş. Bazen yanılmışım demiş. İşte hurma aşısı meselesinde. Siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz demiş. Önce yasaklamış, sonra. İşte efendim, hamile birinin çocuk emzirmesi konusunda. Çocuğun efendim emzirilmesini önce yasaklamış. Aa, bakmış bir şey olmuyor. Öğrenmiş yani. Efendim, emdirebilirsiniz. İşte bazen de vazgeçiyor. Amaç gerçekleşiyor, maksat gerçekleşiyor. Önce yasaklıyor kabir ziyareti. Efendim, kuntuna heytukum an ziyaratil kubur fezuruha. Efendim, önce ben kabir ziyaretini yasaklıyordum. Artık şey yapabilirsiniz. Aslında bugün şunu yapacaktım ben. Ben size bir sürpriz yapacaktım. Keşke onu yapsaydım. Ne yapacaktım? 1989-91 arası 13 ciltlik efendim Camiul Usul, yani Kütüb-ü Sitte'yi ben 1,5-2 senemi ayırdım. Kütüb-ü Sitte'yi bitirmeden hadis hakkında konuşmayacağım diye söz verdim. Ve bitirdim. Oh. Kahire'de bitirdim. Maşallah. Çize çize okuduğum böyledir. Efendim, bir delikanlı boyundadır. Şuraya getirecektim. Hocam siz... Bülent, içinden seç bir cildi diyecektim böyle. Al bir cildi, aç. Şöyle rastgele aç. Notlarımı, çizdiğim yerleri, kenarına düştüğüm şerhleri. Yani şuraya böyle dizecektim ama... Hocam sürprizi yapmış oldunuz. Bir sonraki programı alalım inşallah. Bence de alalım. Hoş olur. Çünkü bu bir kavramsal giriş. Pratik, yani, pratikte orada yapmış olur. Niye buna inşallah ihtiyaç var? Piyasada atarlı ergenler diyebileceğimiz bir tip çıktı. Yani çocuğum yerinde. Oğlum yerinde. Hatta ondan daha küçük. Yani ne ilmi var, ne edebi var, ne terbiyesi var, ne ahlakı var, ne haddi var, ne hududu var. Ne okudun desen hikaye. Okuduğu sadece sosyal medyadaki o türrehat. Anlatabiliyor muyum? O çöplükte eşinmiştir. O çöplükte 3-5 çöplük karıştırmıştır. Ve orada ne bulduysa allame zannetmiştir kendisini. Anlatabiliyor muyum? Oysa ben bunu okumadan, bitirmeden, ki efendim okumak değil, o böyle ince ince çizmek, altını üstüne getirmek, hallaç pamuğu gibi atarak okumak da o. Ki tuttuğum notlar hala bir kitap eder. Ki Allah nasip eder, ömür verirse yayınlarım onları. Efendim, ciddiyet buydu. Biz bugün bu sancıyı çekiyorsak, burada konuşma hakkımızın olduğunu düşünüyorsak bu emekleri verdik. Daha ben 2 yılımı verdiğim emek bu. Kütüb-ü Sitte'yi baştan sona Camiul Usul'den, El Cezeri'nin Camiul Usul'ünden baştan sona... Tercümesi de var. Var mı tercümesi? İbrahim Canan'ın tercümesi. Onu bilmiyordum efendim. Eyvallah, o zaman tercümesine baksınlar. Ben aslından okudum 13 cilt. Yani bu bir ciddiyetti. Onun için bugün sünnetçilik yapanlar, fenni sünnetçilik yapanlar, eline sünnet çantası alıp da oraya buraya saldıran, ahlaksızca saldıran bu atarlı efendim ergenlere söyleyeceğim, haddinizi bilin. Edebinizi takının. İnsan olun. Yani Müslüman olmayabilirsiniz ama insan olun. Yani tamam her şeyinizi kaybettiniz ama bari insanlığınızı kaybetmeyin. Ya, haddinizi bilerek konuşun. Oturun, emek verin. Ciddi olun, emek verin. Benim verdiğim emek kadar vermeyin. Veremezsiniz de zaten de. Benim verdiğim emeğin zekatını verin, ondan sonra konuşun. Diyesim geliyor da onun için o Camiül Usul ciltlerini buraya... İnşallah inşallah getirelim. 15 gün sonra inşallah tamam. Alalım. Şahit hocam. Olsun. Hocam, sünnetin tanımını çizdik. Bir şeyin sünnet olması için onun orijinal olması gerekiyor, sürekli olması, bir fiil olması gerekiyor ve bilinçli bir şekilde yapılıyor olması gerekiyor. Evet. Bu ve doğal olarak bunlar mütevatiren bize nesilden nesile aktarılarak gelmesi gerekiyor dedik. Hadis ise Allah Resulü'nün sözü. Eyvah. Yani fiil değil. Farklı bir şey. Hadis meselesini de kısa bir aramız var. O aradan sonra hadisi tanımlayalım ve rivayeti tanımlayalım. Sonra da bu tanımlar üzerinden diğer ayrıntılara girelim inşallah. Bu kadar hızlı mı geçti? Yani dediğim gibi tamam. Geniş bir şekilde gideceğiz. Peki. Ama kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah hocam. Bu işin özeti olmuyor. Tabii. Yani böyle. Özeti olunca da olmuyor işte görüldüğü eyvallah. Gibi. Doğrudur hocam. Peki kısa bir aramız var. Bu arada hatırlatalım sevgili izleyenlerimiz. Vahiy ve Hayat hashtag'i ve Kur'an Merkezi Sünnet hashtag'i ile Facebook ve Twitter üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşmak üzere inşallah. Evet efendim. Sünnet konusuna devam ediyoruz. Sünnet, hadis ve rivayet kavramları, kelimeleri üzerine bir girizgah yaptık. Neden önemli olduğunu bu meselenin konuştuk. Sünnet dedik, süreklilik, fiil, orijinalite ve bilinç içine barındırır. Dolayısıyla fiili olmayan, yani amel olmayan bir şey zaten tanım anlamında sünnet olmadığı sonucuna ulaştık. Ama bir de hadis meselesi var. Yani hadis denince sünnet, sünnet denince hadisle eşitlenen bir algı var. Hem sünnetçiler yani ya da hadisçiler daha doğrusu bunun yani sünnetin otoritesi üzerinden hadisi pazarlamaya ya da hadisi sorgulanmaz hale getirmeye çalışıyorlar hocam. Hem de bu kavram eşitlemesi ya da kargaşası diyelim aslında. Evet, buna tepki evet. Olarak da hadislerdeki bazı problemler yüzünden işte hadislerin zanniliği yüzünden bütün mütevatir sünneti reddeden, sünneti tamamen yok sayan, işte sizin 3 Muhammed'de evet. anlattığınız evet. Tepkisel akımlar ortaya çıkıyor. İşte Edip Yüksel evet. vesaire gibi akımlar çıkıyor. Sadece Kur'an diyen akımlar çıkıyor. Yani iki uç, ifrat ve tefritle karşılaşıyoruz. Bu kavram kargaşasından kaynaklanıyor. Ve birbirini besliyorlar aynı zamanda bunlar. Şimdi hocam, o zaman şimdi hadise geldik. Sünneti tanımladık ve bir kafamızda bir yere oturdu. Sağlıklı bir zemine oturdu. Fiil olacak ve bu orijinal olacak, işte bilinçli olacak ve sürekli Allah Resulü tarafından yapılıyor olmuş olacak. Ben yanlış hatırlamıyorsam İmam Şatibi bu fiilin de aslının Kur'an'da olması, yani Kur'an'daki bir şeyin doğru. fiiliyatı olması doğru. gerektiğini söylüyor. Aynen öyle söylüyor. Evet, onu açıyor. Çok evet. çok güzel bir şeyi var onun. Evet efendim. Yani aslında sünnetü beyanun lil kitab lil Kur'an. Evet. Efendim sünnet kitabın beyanıdır. Efendim. Dolayısıyla aslı Kur'an'da olmayan bir şey de sünnet olamıyor Allah Resulü. Yani öyle bir öyle bağlayan sünnet olmuyor. Öyle bir tanımı var. Yani Kur'an'ın bu anlamda beyana ihtiyacı mı var diye sorulabilir. Hayır. Bu anlamda açıklamaya ihtiyacı yok. Fakat yaşanmaya ihtiyacı var. Evet. Yaşanmak. Zaten sünnet de yaşamak. Evet. Sünnet aslında hayat tarzı demek. Sünnet yaşamla ilgili. Onun için bizim sünneti tartıştığımız yer benim canımı sıkıyor. Biz sünneti körün taşı körün gözüne hesabı bir efendim şey olarak tartışıyoruz. Ekol efendim ekoller arası çatışmada kullanılacak bir savaş aracı olarak tartışıyoruz. Oysa bizim ki sünnet kavram olarak çok kırılgan bir kavram, sıkıntılı bir kavram. Zira icat edilmiş aynı zamanda. Bugünkü kullanıldığı anlamıyla söylüyorum. Bugünkü kullanıldığı anlamıyla sünnet, peygamberimizin de sahabenin de kullanmadığı, Kur'an'ın hiç kullanmadığı. Zaten Kur'an'ın kullanmadığı bir kavram, peygamberimizin kullanması söz konusu değil. Kavramsal şeyde şuna da dikkat çekmek isterim. Kavramsal anlamda Yahudilerin Mişnasıyla aynı sesi verir. O çok önemlidir. Hazreti Ömer'e bir kitap getiriliyor. İşte bu rivayetlerin derlemesi. İşte Peygamberimizin sözlerinin derlemesi olduğunu söylüyor. Hazreti Ömer'in ona itirazı kızarak, şiddetle men ederek itiraz şu oluyor. Yahudilerin Mişnası gibi sizde mi bir Mişna peydahlıyorsunuz? Aslında ama orijinalinde kullanılan kelime nedir biliyor musunuz? Mesnat. Yani rivayetin orijinalinde Hazreti Ömer'in ağzından çıkan kelimenin mesnat olduğunu görüyoruz. Mesnat, mesne, sünne, senne. Düşünün. Yani Sami dil ailesinin aynı kökten olduğunu da düşünerek bu kelimenin aslında bir yerde Hazreti Ömer'in orada bir müthiş bir ferasetini görüyoruz. Yine o Ömer'i ferasetini, Faruk'i ferasetini orada da görüyoruz. Bugünkü kullanılan anlamda, işte ehli sünnet derken de kullanılan anlamda sünnetin, sahabenin, ilk nesillerin, hatta İmam Ebu Hanife'nin kullandığı anlamdan ayrı olduğunu bilmemiz lazım. Bugün sünnet Kur'an'a paralel bir asıl olarak kullanılıyor. Buraya nereden geçtik herhalde oraya geliriz bilmiyorum. Evet, geleceğiz hocam. Efendim o ayrı. Evet. Onun için bu kavramsallaştırma başka bir şey. Bu başka bir şey. Ama asıl o dönemdeki kavramsallaştırma daima terkip şeklinde Allah Resulü'nün sünneti, Ebu Bekir'in sünneti, Ömer'in sünneti, yani bu onun gelenek haline getirdiği davranış tarzı anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla yani sünnet-i mütevatir dediğimiz ve aslı Kur'an'da olan Allah Resulü'nün yaşam tarzı konusunda zaten ilk dönem Müslümanlarında, sonraki Müslümanlarında bir problemi yok. Yani dediğiniz gibi bütün mezhepler aynı şekilde bunu uyguluyor. Yani ibadetler vesaire. Demin örnekleri hemen burada verdiniz. Bir parantez açalım. Haricilere bir iftira ediliyor. Haricilerin sünneti reddettiği falan. Bir kere hariciler diye bir şey yok. Harici kolları var. Anlatabiliyor muyum? Yani Ezareka diye bir harici kolu var. İbadiye diye bir harici kolu var. Efendim diğer harici kolları var. Harici kollarının birbirlerinden çok ayrıştığı noktalar var. Kaldı ki hiçbir harici kolu Allah Resulü'nün davranışlarını, ben sünnet demiyorum, örnekliğini reddeden bir harici kolu görmedim ben. Evet. Dolayısıyla zaten burada bir sizin de belirttiğiniz gibi bir tartışma problem yok. Ama tartışma yani ki mütevatir sünnet, yani bu %100 kesinlikle bize ulaşan fiiliyatlar da bir kesinlik söz konusu aklende, naklende, uygulama olarak da. Ama bir zan tartışması olduğunu görüyorum. Yani hadis dediğimiz rivayetler bize ahad yollarla, yani kişiden kişiye aktarımlarla geliyor. Yani demin bahsettiğiniz tanımdaki gibi uygulama olarak gelmiyor. Ve burada bir tartışma başlıyor. Yani mesela bir örnek vermek gerekirse hocam izninizle. Yani namazın işte tadili erkanın temelinde bir sorun yok. Yani mütevatiren uygulanıyor ama ellerin nasıl bağlanacağı, bağlanmaması konusunda sorun var. Ya da tartışma var. Neden? Çünkü o rivayetle geliyor. Yani uygulamalı olarak gelmiyor. Aslında sorun yok. Yani namazda ellerin bağlanması meselesi namazla alakalı bir mesele değil. Bunu buradan anlıyoruz. Evet. Yani dinle alakalı olmayan bir meseleyi dine soktuğunuz zaman işte orada cıngar çıkıyor. Evet. Eyvallah. O zaman hocam hadis ve rivayeti nasıl tanımlayacağız? Yani evet. Literatürdeki karşılığı ne? Eyvallah. Önce hadis tanımını, farkını vurgulayayım. Ondan sonra da zannın dindeki yerini konuşalım. Hadis sünnetten farklı bir şey. Aynı şey değil. Bu ikisini örtüştürüp bu ikisi arasındaki farkı yok eden ilk kişi, yani tanım olarak yok eden ilk kişi maalesef Şafii. Burada evet. Türkçesi tercümesi aynen var. Öyle. Diyanet İşleri'nin aynen öyle. Bu aslında dinin epistemolojisinde, bilgi sisteminde bir efendim devrim çapında bir müdahaledir. Hatta evrim çapında bir müdahaledir dine. Bu anlamda Şafii'nin yaptığı 4 tane şey var. 4 tane. 1. Vahyi gayrimetlu diye bir alan açıyor. Vahyi metlu, vahyi gayrimetlu. Okunan vahiy, okunmayan vahiy. Ve Allah Resulü'nün tüm sözlerinin vahiy olduğunu ilan ediyor. Bu ondan evvel Evzai gibi bazılarında örtük ve utangaç bir biçimde zikrediliyorsa da buna cesaretleri yok. Ama bunu ilk defa bir usul olarak koyan Şafii'nin kendisi. Onun için vahiy metlu ve bugün mesela bakınız Selefi akımların akidesiydi, inancıydı bu. Bu İslam inancı falan değil. Selefi akımların. Şimdi bu akımların inancı o kadar şey yaptı ki, genişledi ki Sufi akımlardan bazılarını da kapsadı. Gerçekten de saçını başını yol durumu yani burada. Fahyi gayrimetlu. Düşünebiliyor musunuz? Yani yazılı vahiy Allah Resulü. Allah, ya Ayşe acıktım. Allah Resulü'nün buna da delil getirdikleri. وَمَا اَتَاكُمْ Affedersiniz efendim. O ne söylüyorsa اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Efendim. Evet. Yani onun söylediği vahiyden başka bir şey değildir. Burada tahrif kadar büyük bir katakulle yapılıyor. اِنْ هُوَ Huve'deki Kur'an. Kur'an o. Dolayısıyla bu açık, belli. Bağlamı belli ayetlerin. Ama böyle bir şey yapılıyor. Bu ayette delil getiriliyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى Ayeti de güya delil getiriliyor. Yani ayetin tozu attırılıyor tabiri caizse. Ayete ağır işkence. İşkence altında ölüyor yani ayet. Ve ondan sonra ayet söylemediği bir şey söylüyor. Ondan sonra nedir? Ya Ayşe acıktım, var mı yiyecek bir şey? Vahiy oluyor. Vahiy oluyor. Efendim benim bineğimi hazırladınız mı? Vahiy oluyor. Cafer'in çocuklarını göresim geldi. Vahiy oluyor. Yani güldürme adamı diyeceğimiz noktaya geliyoruz yani. Peki bunların vahiy olduğuna kim karar veriyor? Cerh ve tadil uleması. Ne ile? İçtihatla. Peki eğer bu ulema bir sözün güvenilir bir raviden geldiğini veya zincirden geldiğini söylerse vahiy oluyor. Söylemezse olmuyor. Allah Resulü vahyi yasaklamış oluyor. Hadisi yazmayı yasaklamakla. Vahyi yasaklayan oluyor Allah Resulü. Ve Allah Resulü vahyin tamamını tebliğ etmemiş oluyor. İftira oluyor. Resulullah tebliğ vazifesini eksiksiz yaptı. Ama burada eksiksiz yapmış olmuyor. Çünkü Kur'an'ın içine almıyor. Kur'an'ın dışında bırakıyor ve riske atıyor onları. Bir de toplanmasını yasaklıyor. Yani Allah Resulü vahiy karşıtı oluyor. O da yetmiyor. Hazreti Ebu Bekir de vahiy karşıtı olmuş oluyor. Hazreti Ebu Bekir aslında toplatıyor. 500 civarında bir şey çıkıyor ortaya ve vefat ettiği gün kızına gözünün önünde yaktırıyor. Yaktırmadan ölmüyor yani. Vahiy yaktırmış oluyor. Hazreti Ebu Bekir vahiy yaktırmış. Sünnet düşmanı. Büyük sünnet düşmanları sayıyorum. Allah Resulü sünnet düşmanı, hadis düşmanı. Hazreti Ebu Bekir sünnet düşmanı, hadis düşmanı. Ki Allah Resulü Kur'an bize yeter diyen ilk şahıstır. Bukhari'yi açsınlar, orada yazıyor bu. Efendim hem de iki yerde. Hazreti Ömer en büyük sünnet düşmanı, hadis düşmanı. Çünkü Allah Resulü'nün Kur'an bize yeter demesine sebep olan o, onun bir sorusu, onun bir talebi. Ve ondan sonra bunu kendisi söylüyor. Hasbuna kitabullah. Allah'ın kitabı bize yeter ve rivayet edenleri zindanlara atıyor, hatta sopa çekiyor, yasaklıyor. Yani Yahudilerin mişnası gibi bir mişna mı tedarik etmeye çalışıyorsunuz diye de itiraz ediyor. Hepsi sünnet düşmanı. Aynısını Hazreti Osman da yapıyor. Benzerini Hazreti Ali zaten bu konuda çok titiz. Bu anlamda. Yani bu anlamda hepsi sünnet düşmanı. Peygamberimiz başta, Hulefai Raşidin de sünnet düşmanı. Onun için tabii ki. Yani hadis dedik, hadis sözdür. Sünnet fiildir. Bu ikisi ayrıdır. Hatta mesela ilk Kur'an nesli İbni Abbas bu ikisine aynı anlamı vermemiştir. Birçokları Hazreti Ali de aynı anlamı vermemiştir. Resulullah'ın sünneti deyince hadisi akıllarına gelmezdi. Abdullah İbni Mesud, Resulullah'ın sünneti deyince hadisi akıllarına gelmezdi. Bir örnek vereyim isterseniz. Evet. İbni Abbas'a soruyor bir tanesi. Resulullah hacda sa'yı devenin üstünde yaptı mı? Bu sünnet mi? Soran da ayrımı biliyor. Soran da biliyor. Soran tabiinden. İbn Abbas'ın verdiği cevap. Evet, Resulullah devenin üstünde sa'y yaptı. Merve ile Safa arasında. Arasında gidip geldi. Fakat bu sünnet değildir. Buyurun. Aslında dini bir olay. Hac ibadeti ibadet içinde yapıyor. Yani niye? Çünkü diyor, bakın burada aslında Allah Resulü'nün hadislerini, davranışlarını anlamak için maksadını da anlamanın şart olduğu gündeme geliyor. Maksadını anlamadığınız bir şeyle amel etmek Resulullah'ın sünnetiyle amel değil. Teşebbühtür, tesenni değil. Teessi değil, affedersiniz. Teessi. Teessi ne demek? Üsve olarak bilmek, örnekleştirmek, örnek almak. Peki teşebbüh nedir? Benzemek. Benzemek. Umirna bit teessi la bit teşebbüh. Muhakkik ulema böyle demiştir. Biz Allah Resulüne benzemekle emrolunmadık. Allah Resulünün maksadını gerçekleştirmek için yaptığını onu o maksatla yapmakla emrolunduk. Evet. Hazreti İbn Abbas'ın şeyini bitireyim. Buyurun hocam. Ama sünnet değildir demiş. Niye? Çünkü Allah Resulü'nün sesi duyulmuyordu. Kalabalıktı. Kalabalığa sesini duyurmak için yaptı. Buyurun. Harika bir ayrım. Evet. Onun için Hazreti Ömer zahiren uygulamaya aykırı gözükse de maksadı kavrayarak yaptığı içtihat, yani Ömer'in sünneti aslında peygamberi örnek almış oldu. Aslında maksadı örnek. Evet. Ya maksadı taşıyor. Maksadı. Ben maksatçıyım biliyorsun. Evet. Ne tarihselciyim ne evrenselciyim. Ben maksatçıyım. Burada da yazdım. Kur'an'ı anlama yönteminde yazdım. Evet, evet. Maksatçıyım. Yani Kur'an'ın makasıdına bakılır. Maksatlarına bakılır. Ayetlerin maksatlarıdır taşınması gereken. Yani lafızlar değildir. Bu anlamda. Yani işte lafızda çakılıp kalmazsınız. Yani eğer وَاَعِدُّوا مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Efendim وَمِنْ رِمَاتِ الْخَيْلِ Efendim yani kuvvet hazırlayın savaşta ve besili atlar hazırlayın ayetinin size söylediği şey 21. yüzyılda savaş gücü olarak atlar, at haraları kurmak değildir. Nedir ya? Maksatçı bakış baktığınızda neyi güçlü, en güçlü neyse o dönemde onu hazırlarsınız. Odur maksat. Maksatçı yaklaşım budur. Ben maksatçıyım bu anlamda ve maksadını anlamadığınız bir şeyle amel etmenizle emrolunmadık. Hı. Allah Resulü haddi zatında bunu yasakladı. Hatta bunun örnekleri var. Namaz kılarken nalinini çıkarıyor ayakkabısını. İlk dönemlerde ayakkabı çıkmazdı. Mescitte yere bir şey serilmiyordu. Kumdu. Dolayısıyla onun üzerinde namaz kılıyorlardı. Ayakkabısını çıkarıyor. Namazın içinde o çıkarınca başkaları da çıkarıyor. Efendim arkasındakiler de çıkarıyor. Siz niye çıkardınız diyor. Sen çıkardın, biz de çıkardık. Diyor ki, yahu yanlış yaptınız. Ben ayakkabımda pislikten bir şey olduğu hissini aldım. Demek ki ya koku aldı ya gördü. Efendim, onun için çıkardım. Siz niye çıkardınız? Ha, öbür taraftan sahabe içerisinde öyle ki Allah Resulü'nün abdest bozduğu yere gelmiş hacca giderken. Abdest bozmuyor. İhtiyacı da yok, haceti de yok. Abdest bozarmış gibi yapıyor. Bunu sünnet olarak gören sahabe de var. Sahabe var, sahabe var yani. Evet. Dolayısıyla yani hepsi bir değil. Hepsi bir olması beklenemez de zaten. Doğru. Ama örnek olan o değil. Örnek olan efendim bunu yapan değil. Örnek olan gelip de ağacın önünde beyat ağacının, beyatür rıdvan, rıdvan beyatı ağacının önünde teberrüken iki rekat namaz kılan sahabe değil örnek olanlar. Örnek olan onu söktüren Ömer'dir. Eyvallah. Yani tevhid hassasiyetinden dolayı. Üstadım, bu konulardaki dipnot verelim. İzleyicilerimiz o müstakil araştırmalara bakarak daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Çünkü vaktimiz sınırlı. Biz genel çerçeveyi çiziyoruz. Böylelikle fazla eserimiz var, tavsiye eserimiz. Onları da arada tanıtmış oluyoruz. dünyadaki, sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki önemli hadis otoritelerinden birisi, yaşayan ve bizim ülkemiz için de büyük bir şans Mehmet Said Hatipoğlu hocam. Aynen öyle. Selam Mehmet, olsun. Rabbim evet, hocamıza inşallah sağlığı, ömürler versin. Sağlısı buraya da davet etmek çok isteriz. Çok hoş olur. Mehmet Said Hatipoğlu hocanın biraz önce bahsettiğiniz evet, gayrimetlu vahiy ile ilgili bir çalışması var. Bunu muhteşem ederim, bir çalışma. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Okunması gerekli bir kitap bu. Hazreti Peygamber ve Kur'an dışı vahiy. Said Hatipoğlu hocanın bu demin hocamızın bahsettiği gayrimetli vahiy ile ilgili yapmış olduğu ilmi bir tahkik, bir çalışma. Tahrim suresindeki o birilerinin bu delildir gayrimetli vahye dedikleri ayet. Kur'an'da ne kadar böyle istismar edilen, bakın gayrimetli vahye bu delil dedikleri ne kadar ayet var, teker teker ele alıp hepsini çürüten muhteşem bir eser bu. Yine Said Hatipoğlu hocamızın hadis tetkikleri isimli konudaki tetkikleri toplanmış. Bu arada hatırlatalım, Mehmet Said Hatipoğlu hocamız bugünkü Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in hocası, hocaların hocası olarak anılır özellikle hadis konusunda tüm İslam dünyasında. Bir de bir kitabımız daha var. Siz biraz önce bahsettiniz. Profesör Doktor Bünyamin Erol'un Sahabenin Sünnet Anlayışı isimli kitabı. Programın başından beri konuştuğumuz bu sünnet kavramının nasıl değişim gösterdiğini aslında kitabı okuduğunda izleyicilerimiz görecekler. Yani sahabe dönemindeki farklı sünnet algıları ve sahih sünnet anlayışı nasıl, Kur'an merkezli sünnet anlayışı nasıl dahası dönüşüm geçirmiş. Bu kitapta şu harika konuda işleniyor. Sahabe dediğiniz tek bir kitle değil. Evet. Hepsi de bir çuvaldan çıkmış kitle değil. Yani bir örnek değil. Sahabe dediğiniz insanlardan oluşan bir toplum ve sünneti farklı farklı algılamaları söz konusu. O farklı algıları da gösteriyor aynı zamanda. Evet. Bu çok önemli. Sahabenin sünnet anlayışı da Türkiye Diyanet evet, Vakfı yayınlarından çıktı. Böylelikle geldiğimiz noktada sünnet fiili ve kesin, yani özellikle Kur'an merkezi sünnet. Ama hadis ise zanni ve sözel olarak geliyor. Yani fiil olarak gelmiyor. Yalnız şunu, yanlış hatırlamıyorsam. Şunu şöyle düzeltelim bunu. Sünnet dediğimiz eylemin efendim bir fiilen gelen bölümü var. Bir de hadisle gelen bölümü var. Hadisle gelen bölümü sünenlerde derlenmiş. Onun için adını sünen koymuş. Süneni Tirmizi, Süneni İbn-i Mace, efendim, Süneni Ebi Davud. Niye böyle koymuşlar? Niye Bukhari kitabının ismini sahih koymuş da, işte Ahmet bin Hanbel Müsned koymuş da? Bunların isimleri aslında yöntemlerini ele verir. Evet. Kitaplarının amaçlarını da ele verir. Bukhari sahihleri toplayacağım iddiasıyla yola çıkmış. Bu onun iddiası. Bu iddiayı kabul etmek zorunda falan değiliz yani. Kaldı ki kendi iddiasını kendi de kabul etmiş değil. Öyle olsaydı 6000 tanenin içinden 2700 tane seçer miydi? Onun için bu böyle. Ama sünenler ne? Sünenlerin iddiası şu. Bunun içinde ben içinde sünnet taşıyan hadisleri topluyorum. İddia bu. Ha bu iddia her rivayetinde görülür mü? Asla. Alakası yok. Hiç alakası olmayan şeyleri de işte orada görürsünüz. Acayip acayip yani şeyler. Ama iddiası bu. Onun için sizin sorduğunuz soruyu böyle ikiye ayıracağız. Bir, es-sünnetül ameliyye. Özellikle ona öyle diyoruz. Bu kitaplardan öğrenilmez. Bu nesilden nesile binler yoluyla intikal etmiştir. Önce binler, sonra on binler, sonra yüz binler ve böyle çoğala çoğala tümmel emfel fel emfel intikal etmiştir. Bu ayrı. Bir de aslında sünnetül hadisiye diyebiliriz. Hadislerle taşınan sünnet. Hadislerle taşınan sünnetlere geldiğimizde onlar da öyle. Burada tam zannın dindeki yerine gelmek lazım. Unutmayalım, gerek hadislerle taşınan sünnet, gerekse hadisler ki Şafii bu ikisi arasındaki o farkı yok etti, sıfırladı. Ya hatta İmam Malik sünneti orijinal kavramsal anlamda kullanır. Allah Resulü'nün sünneti der mesela. efendim sünnet-i nebi olarak kullanır. Diğerlerini sünnetin de öyle anar. Mesela Medine ehlinin sünneti der. Malik'in mezhebi de odur aslında. Evet. Medine ehlinin davranışları. Medine ehlinin davranışlarını o sünnet olarak niteler. O davranış onun için bir fıkıh normudur. Malik için. Medine ehli böyle mi davrandı? Tamam. Medineliler böyle davran. Yani Malik'in fıkhı Medinelilerin davranışıdır. Bu hadis değildir yani. Hayır, değil, alakası yoktur. Medineliler öyle davranıyorsa öyle. Medine'nin davranışında Allah Resulü'nden gelen şey mi hüküm sürmüştür? Medine'nin üzerinden ne dozerler geçmiştir? İşte Harre vakası Medine'nin üzerinden geçmiştir. 1000 tane o tecavüzler sonucunda hamile kalmıştır sahabe, kızı, torunu, evladı. Harre, veled evladı Harre demişlerdir ona. Medine'nin üzerinden neler geçmiştir? Ama o ayrı bir mesele. Ama mesela bir Maliki namaza durur ve hiçbir şey okumaz. Direkt Fatiha'dan başlar. Direkt var. Elleri de bağlamaz. Evet, bağlamaz. Efendim, ama şimdi bağlıyorlar. İlginçtir. Aslında İmam Malik'ten gelen rivayetlerde, diğerlerinden gelen rivayetler gibi. İşte şurada, burada, şu kaynağa göre, bu kaynağa göre. Yani bu anlamda Medine ehlinin amelini sünnet olarak görmüştür Malik. Hatta Allah Resulü'nden gelen bir takım rivayetlerin önüne almıştır Medine ehlinin ameli. Yani Medinelilerin davranışını fıkıhlaştırmış. Evzai öyle değil mi? Evzai de Şamlıların davranışını fıkıhlaştırmış. Hatta Evzai fıkhının içinde bal gibi Bizans unsurlarını görürsünüz. Yani adam oturmuş Bizans'ı fıkıhlaştırmış. Önce Emevileri sonra Bizans'ı fıkıhlaştırmış. Fıkıh diye de önümüze koymuş. Zihniyet olarak da öyle. Dolayısıyla yani hem hadislerle gelen sünnet hem de hadisler zan ifade ederler ilim olarak. Yakîn ifade etmezler. Bilgi ikiye ayrılır. Yakîn, zan. Yani kesin bilgi. Kesin bilgi ve kesin olmayan kesin bilgi. Kesin olmayan bilgi. Zanni olan bilgi. Peki tüm hadisler zan ifade ederler. Yani bize mütevatir dedikleri de zan ifade ederler. Çünkü mütevatirin sayısı konusunda bizzat hadisçilerin kendisi uzlaşmış değil. Yani kendiler kaç tane mütevatir var diye sorun hadisçilere. Alacağınız rakam değişik çıkacaktır. Hepsinde değişik. Peki önce siz kendi aranızda bir anlaşın. Birinizin mütevatir dediğine öbürünüz demiyor. O da zan oluyor. O da sana göre mütevatir oluyor. Peki sana göre, bana göre mütevatir olur mu hocam? Oluyor işte. Olur tabii. Ama, olmaz mı? Ama sünneti tanımlarken gerçek mütevatirde olmuyor. Olmuyor. Olur mu? Çünkü o gerçek mütevatir dedim ya, Allah Resulü'nü görüyorlar. Allah Resulü'nü binler görüyor ve o binler üzerinden taşınıyor. Alın namazın taşınması böyle bir taşınma. Alın haccın taşınması. Huzû annî menâsikekum. Menâsikinizi benden alın. Ve ondan alıyorlar. Bugüne kadar da geliyor. Bakınız biz tarihte de öyle. Haricilerin haccın ana rükünleri üzerinde herhangi bir oynama, ana menâsiki diyelim üzerinde bir oynama yaptıklarını bilmiyoruz. Mutezile'nin itirazları olduğunu bilmiyoruz. Efendim Şia'nın itiraz olduğunu hala bilmiyoruz. Yok ki öyle bir şey olsun. Bugün ibadiler de var. Yok ki öyle bir şey. Onlar da hac ediyorlar. Bir ibadiyle bir sünni yani bir hariciyle bir sünni yan yana koy bir hac ettir bakalım. Ve Şii'yi. Bir gör bakalım. Yani aslında özünde iş belli. İş kendini açığa vuruyor. Dolayısıyla zan ifade inne zanne la yugni minel hakkı şey'e. Zan hakikatten bir şey içermez diyor Kur'an. Aynı zamanda zannın bir kısmı günahtır diyor. Zannın çoğundan işteni bu yedir mine zan. Yani zannın bir çoğundan kaçının diyor. Dolayısıyla yani zanna bunu yüklerken, Kur'an zanna bu şeyi yüklerken biz zannı ettik din. Zan oldu din. Yani zannı din ilan edince din de zan oluyor. Adeti ibadet edince ibadet de adetleşiyor. İşte bugün geldiğimiz noktada felaket budur. Zan din oldu. Zannı dinin içine sokunca şimdi din bilgisi, din epistemolojisi, bilgi sistemi iki ayak üzerine dayanıyor. iki ayak. Biz bunu nerede görüyoruz? Haşr suresinin 22. ayetinde. Huvallahu lezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade. Gayb, şehadet. Gayb, belli. Yani iman ile bildiklerimiz. Ahiret gayiptir. Allah'ın zatı gayiptir. Cennet cehennem gayiptir. Melekler gayiptir. Vahyin kaynağı gayiptir. Kaynağı. Arştan çıkan kaynağı. Dolayısıyla biz bunlara iman ederiz. İmanımızın konusudur gayb. Bir de şehadet var. Bu da bir ilmimizin konusudur. İlimle biliriz. Nazarla biliriz. Teftişle biliriz. Yani efendim işte kainat şehadet alemidir. Siz şehadet aleminden bir cüzsünüz. Ben şehadet aleminden bir cüzüm. Bu da şehadet aleminden bir cüzdür. Şu gördüğümüz masa şehadet alemi. Dolayısıyla bu ikisidir. İslam bilgi sisteminde tüm bilinenler ikiye ayırır. Gayb ve şehadet. Biz bunun yanına bu iki ayaklı bir anatomidir. İki anatomisi iki ayaklı olan İslam bilgi sistemine protez bir ayak ekledik. Nedir o? Zan. Zan ayağı. Çok ilginçtir. Efendim, Gazali şöyle sorular sorar eserlerinde. Bilir misiniz? Akılla nakil çelişirse اِذَا تَعَارَضَ الْاَقْلِ وَالنَّقْلِ efendim, el-i'tibar bil-akl. Akla itibar olur. Ya Gazali'den bu devamını evet. beklemezsiniz. Gazali'den tersini beklerdiniz evet. değil mi? Ama Gazali burada Kur'an'la akıl çelişirse diye bir cümle kuramaz. Nas der, nakil der ama Kur'an diyemez. Nas diye bir çuvalınız var. Bu çuvalın içine Kur'an'ı atıyorsunuz. Rivayetleri atıyorsunuz. Allah Resulü'nden 5 nesil, 10 nesil, 150 yıl, 200 yıl, 250 yıl, 300 yıl sonra iman edilmiş sözler de var bunların içinde. Onları da atıyorsunuz bu çuvalın içine. Üstüne de kocaman nas yazıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle yaparsanız böyle bir cümle kurmak kaçınılmaz olur zaten. Akılla nas çelişir. Çelişen o kadar çok şey görürsünüz ki. O kadar çok şey görürsünüz ki. Ne der Kur'an? Der ki Allah'ın mahkum ettiklerini sen mi kurtaracaksın der Resulüne. Hem de bodoslama tabiri caizse. Sen mi kurtaracaksın? Allah'ın elinden mi kurtaracaksın? Allah'ın mahkum ettiğini, cehennem ateşe mahkum ettiğini sen mi? Ve sen de öbür taraftan gelirsin, Kur'an'la ayaklaşıyor gibi, Kur'an'la savaşıyor gibi savaşan rivayetlerden şefaati li ehlil kebaira min ümmeti yazarsın. Kur'an'la ayaklaşacaksın ya, Kur'an'a paralel bir kitap çıkaracaksın ya, din, uydurulmuş din. Lütfen uydurulmuş din kavramını kullanmaktan çekinmesinler kardeşlerim. Allah rızası için. Bunlar bozuluyorlar. Çok bozulmalarının sebebi bu kavram onların kimliğini ortaya çıkarıyor. Bu kavram onların kimliğini ortaya çıkarıyor. Onun için bu çok önemli bir ayrım. Başka türlü bu gerçek ifade edilemez. Bu kavramı onun için yani hakaretler ediyorlar, tekfirler ediyorlar, saldırıyorlar, pislik boşaltıyorlar sırf bu kavramdan caydırmak için. Israrla bu kavram, bu ayrımı kullanmak lazım. Kesinlikle. Başka türlü kurtaramazsınız. Başka türlü de temizleyemezsiniz. Onun için uydurulmuş dinci geliyor buraya. Şefaati li ehlil kebaira min ümmeti. Şimdi Allah burada, peygamber burada. Şimdi bakın, savaşa bakın siz. Allah'tan daha şefkatli bir peygamber var burada. Allah'ın elinden kurtarıyor. Allah'ın elinden kurtarıyor. Problem de orada. Kimi kimden kurtarıyorsun sen? Üstelik küçükler Allah'a kalıyor. Büyükleri peygamberimiz kurtarıyor. Peygamberimize de gene iyisin cümlesinden. Bak sana, gene sana şey verdik, bir paye verdik. Bunlar bu. Hem Allah'a iftira ediyor, hem Resul'e iftira ediyor, hem dine hem de Kur'an'a iftira ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah'ın elinden peygambere adam kaçırtıyor, adam kurtartıyor. İllegal bir kurtarış biçimi. İllegal kurtarıcı da Resulullah. Kimin elinden? Allah'ın elinden. Allah atıyor onu cehenneme. Efendim bu bizimki Allah Resulüne yetki veriyor, o veriyor çünkü. O uydurdu. O da onu alıyor, kurtarıyor. Allah merhametsiz bir Allah fotoğrafta Allah'ın elinden adam kurtaran bir peygamber. Haşa. Ve bunu da zanni rivayet yoluyla yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. O zaman... Bir tane bu değil. Bir tane bu değil. Yani sayalım, şöyle şurada oturuyoruz, sayalım. Allah Resulü, Allah buyuruyor Resulüne hem de. Direkt Ahkaf 9. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Bilmem mi? Bilmem. Şimdi Kur'an'la savaşacak ya. Kur'an'la savaştıracak ya. Yani Truva atının içinde İslam'ın içine sokacak ya. Kur'an'ın önünü kestiği şirk akidelerini tam bu da burada uyduruyor şimdi. Buydu Kütüb-i Sitte hadisidir. Bana kıyamete kadar olup bitecek her şey haber verildi. Hatta onunla da kalmıyorlar, sonra Hazreti Ali'ye de verdiriyorlar. Onunla da kalmaz. Şeyhine gelecek sıra. Evet. Niye şeyhine, yani onu niye söylemiyorsun da bana söyletiyorsun? Taşı ben yiyeyim diye. Efendim, biraz da sen ye. Tamam. Evet. Yani şeyhine gelecek sıra. Şeyhine gelecek ve şeyhi dünyaya da alemde tasarruf edecek. Tasarruf. Ve kainat onun yüzü suyu hürmetine dönecek şeyhinin. O parmağını takacak, kainatı döndürecek. Ve o bir şeyi dilerse olacak. Yani tanrılar panteonu, biliyorsunuz panteon tanrılar meclisidir. Yunan'da 12 taneydi. Efendim, genelde işte 3'ler, 7'ler, 40'lar falan bizdeki panteondur. Tanrılar panteonu. Bunlar yönetirler. Şunu biri yönetir, bunu biri yönetir, bu coğrafyayı biri yönetir. Efendim, onun için yani şirki taşıdılar. Peki bunlar ne uydurdu? Kıyamete kadar olup bitecek her şey efendim bana haber verildi. Hayda! Siz kiminle yarışıyorsunuz ya? Siz kiminle ne yarıştırıyorsunuz? Bu Kur'an'a düpedüz iftira, peygambere iftira, dine iftiradır. Sen bunu rivayet yoluyla yapıyorsun. Almışsın Kütüb-i Sitte'nin içine koymuşsun. Ortada duruyor. Şimdi düşünün. Allah Resulü'nün insan olduğunu biliyoruz değil mi? Kur'an açıkça söylüyor. Kul innemâ ene beşerun mislukum. Sizin gibi bir insanım. Acıkırım, doyarım, yerim, susarım vesaire. Zaten bu anlamda Allah Resulü'nün çektiği sıkıntılar da ortada. İşte 3 yıllık boykot sırasında ne açlıklar çektiğini biliyoruz. İşte Hendek sırasında açlık çektiğini o benzetmeyle, karnına taş bağlama benzetmesi kullanılır. Yani millet de karnına taş bağladı zannediyor. Bu bir Arap deyimidir. Efendim, ama öbür taraftan açın en sahihlerini. Ben sizin gibi değilim, yedirilir ve içirilirim. Sanki ben de sizin gibi bir insanım ayetine savaşacak bir rivayet dizayn edin, kurgulayın diye bir sipariş vermiş birileri. O siparişe göre uydurmuş, en sahihinin içine almış. Şimdi bir yerde diyor ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Öbür yerde yok, ben sizin gibi bir insan değilim. Kudretten yedirilir ve içirilirim. Yani hangi birini sayayım sevgili Bülent? Hangi birini sayayım? Şimdi bunları söyleyince birileri yani al görmüş boğaya dönüyor. Niye? Biz dinimizi yolda mı bulduk? Biz imanımızı yolda mı bulduk? Yani biz neye kızıyoruz? Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz Allah'ın dinini oyun oyuncak etmeyin. Dinini oyun ve eğlence edinenler diyor ya. Eğlenceyi din edinenler anlamına da gelir o cümle. Aynen. Aynen böyle de tercüme edilebilir. Yani dinlerini oyun eğlence edenler dinimizi ciddiye aldığımız için bozuluyorlar. Ve neticede ne oluyor? İslam'a Hristiyanlık muamelesi, Kur'an'a İncil muamelesi, Allah Resulüne tahrif olmuş Hristiyanlığın İsa'ya baktığı gibi bir bakış muamelesi, imama papaz muamelesi ve efendim camiye de kilise muamelesi yapan bir Müslüman anlayışı çıkıyor. Bir Müslüman anlayışı. Ve bundan sonra işi kolaydır biliyor musunuz? Ondan sonra kolaydır. Eğer Kur'an'a İncil muamelesi yaparsanız tarihselcilerin İncil'e yaptığını Kur'an'a yaparsınız. Eyvallah. Üstad, evet. O zaman burada şöyle bir soru akla geliyor diyecektim ki siz zaten o soruyu da mündemiç olarak cevaplamış oldunuz. Soru şu. daha da somutlaştıralım. İtikatta hadis delil olmaz o zaman hocam. Çünkü harika. İtikat dediğimiz şeyi kesinlik gerektirir. Ama demin bahsetmiş olduğunuz ve uzun bir şekilde de örneklemiş olduğunuz şeylerde görüyoruz ki haberi zan ahad, meselesinde evet, haberi ahad zan evet. taşıyor. Zanla da itikat inşa evet. edilmez. Evet. Ama karşımızda işte itikatlar var. Mesela Şia'nın itikadı farklı. Ehl-i Sünnetlerin çünkü bir tane yok. Bir tane yok. Mesela işte bugün Eş'ari itikadı. Bugün falan. Genç bir arkadaşımız ona da selam edelim. Bir Kur'an talebesi. Tuncay kardeşimiz. Şöyle bir şey sordu. Abi dedi Tahaviye akaidi var dedi. Dört tane ayrı Tahaviye şerhi var dedi. Hepsinden ayrı itikat çıkıyor dedi. Şimdi Tahaviye akaidi diye bir akaid var biliyorsunuz Ehl-i Sünnet biliyorum, itikat biliyorum. Kitaplarında. Ebu Cafer Tahavi. Evet. Ama evet. Selefi Tahaviye akaidi evet. şerhi başka bir akaid çıkartıyor. Eş'ari Şarihine başka, göre değişiyor. Evet, Maturidi başka evet. çıkartıyor. Yani Maturidi yanına Nesefi'yi koyun. Tahavi'nin yanına Nesefi'yi koyun. Onun yanına Tapsıra'yı koyun. Onun yanına Eş'ari'yi koyun. Makalatul İslamiyyini veya El İbane'yi koyun. Anlatabiliyor muyum? Onun yanına diğerlerini koyun. Ya bu hangi din? Kaç tane akaid var? Akaid iman demektir. İman. İman zan olur mu? Zan ise iman olur mu? Bir şeyi zannediyorsanız iman olmuş mudur o? Yani zannediyorsunuz. Zan, iman olur mu? İman ediyorsanız niye zan hala? Dolayısıyla peki akaid içtihat mıdır? İçtihatla akaid sabit olur mu? Akaid içtihat olursa içtihat iman olur mu? Hangisinin içtihadına iman edeceğiz? İmanımızı kimin içtihadı belirleyecek söyler misiniz? Onun için hadis akaidde delil olamaz. Akaid inşa edemez. Hiçbir hadis. Zaten adı üstünde efendim ahattır. Bu haberler ahattır. Gerçek mütevatirin cer ve tadili yapılamaz demiştim daha önce. Evet. Bugün de diyorum yapılamaz, olamaz. Yani hadis usulü ilmine girmez o. Onun için de mütevatir dedikleri kime göre mütevatir? Hangi alime göre mütevatir? Bir hadis alimi mütevatir demiş, öbürü mütevatir sayılarını öğreniyoruz. Hiçbiri diğerini tutmuyor. Biri diyor ki bir tane mütevatir var. Efendim, men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve makadehu minennar. Bumuş. Aslında hadisler bir de rivayet tekniği meselesi var. Lafzen değil, manen rivayet ediyorlar. Hocam bu da bir tarihi korkunç bir ironi değil mi? Mütevatir olarak ifade edilen rivayette kim benim yerime yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi. Evet. Yani binlerce rivayet var Allah Resulü adına ifade eden. Ve bunların en kesini Allah Resulü'nün sözü yerine yalan isnat etmek üzere. Eyvallah. Böyle bir de ironi var. İroni yani, var. Aslında. Ve bunu Resulullah havaya bakarak söylememiş. Evet, o dönemde de demek ki birileri varsa. Yani bizim sahabe dediğimiz neslin içinden birileri Allah Resulü adına yalan imalatına başlamışlar. Resulullah daha yaşıyor. Biz bunu söyleme nedenini de biliyoruz. Sebebi vürut diyoruz. Yani ayetlerinkine sebebi nüzul, bunlarınkine sebebi. Niye söylediğini de biliyoruz. Adam gelmiş Kuba'ya, beni Resulullah buranın işlerini çekip çevirmek için gönderdi. Bu evin kızını da efendim kendime istiyorum. Yani Resulullah sanki söylemiş gibi. Yani tabii soruyorlar ki aslı yok, astarı yok. Adam üçkağıtçının teki yani orada. Başka bir şey, dümen çeviriyor yani. Dolayısıyla daha Allah Resulü yaşarken bu oluyor. Allah Resulü yaşarken onun adına yalan uyduranları görmüyor muyuz, bilmiyor muyuz? Dolayısıyla ya o vefat ettikten sonra neler olmaz? Neler olmaz? Bakın Nur-u Muhammedi meselesinin ilk çıktığı yer Kâb-ül Ahbar'dır. İlk çıktığı yer odur. Bunu da ilk tefsirlere alan George'un oğludur İbn-i Cüreyk. Efendim. Bakın. Ay maşallah. Feni'mel selef feni'mel halef. Ne diyeceğiz yani? Febi'sel selef febi'sel halef. Ne diyeceğiz şimdi? Aslında özü itibariyle akidede zan olmaz, zan da akide olmaz. Müslümanın akidesi Kur'an'ın iki kapağı arasındadır. Yani la raybe fih olandan akide çıkar. İçinde kuşku duyulmayandan akide çıkar. Bugün sıkıntımız bu. Yani İsa gelecek mi gelmeyecek mi? Hadi buyurun. Mehdi inecek, gelecek. Yok şimdi Mehdi ayrı. İsa tamam. Abi. Yani ama İsa hakkında iki tane Buhari'de hadis var. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu ne, dert bu aslında. İsa'yı da bırakın. Şimdi bu akideyi almışlar, Hristiyanlıktan İslam'a taşımışlar. Bal gibi taşımışlar. Yahu inecekse bari peygamberimizi indirin de bir şey olsun yani, ikram olsun. Niye efendim son peygamber gelmişken bir öne dönüyorsunuz? Bunun mantığı nedir yani? Tamam, yani dinde mantık aramayın hadi diyelim. Hristiyanlar bunu yaparlar, biz değil. Hadi siz de Hristiyanlaşmış bir dine inanın, mantık aramayın. İyi de İsa inecek mi inmeyecek mi meselesi akidemizin neresinde yer alıyor? Hocam tam da burada... Neresinde yer alıyor? Evet. Yani bunu akidevi bir meseleye dönüştürdüğünüzde şu ümmetin haline bir bakar mısınız Allah'ınızın aşkına? Tabii arkasından Mehdi geliyor. Arkasından Mehdi geliyor. Şu anda yaşayan, şu anda gelen Mehdi'lerden haberiniz var değil mi? Yani bıtırak gibi Mehdi çıkıyor. Bıtırak gibi. Yani herhalde yakında Mehdi'siz bir toprak kalmayacak. Ve Mehdi'ler arası savaş başlayacak ondan sonra. Hocam hemen hatırlatalım, evet. Küçük bir hatırlatma yapalım. Biz de Kur'an-ı Hayat ekibi olarak bu sayımızda ana konu başlığımız Hazreti İsa inecek mi, Mehdi gelecek mi konusunu aydınladık. Bu Mehdi ve Mesih meselesini irdeliyor Kur'an-ı Hayat'ın yeni sayısı. Aynı zamanda orada şunu gördük, buradan da selam edelim Davut Tekin kardeşimize, Van'da bir akademisyen kardeşimiz. Nuzul-i İsa rivayetlerinin isnat zincirlerini inceliyor ve Kur'an-ı Hayat dergisinde de bu makalesi de yayınlanacak. Bununla ilgili de bir tezi var, basılmamış henüz. Orada da görüyoruz ki, okuyucularımız dergiyi edinirlerse orada da görecekler, bu İsa'yı gökten indiren rivayetlerin hemen hepsi, hatta hepsi, rivayet zincirleri zayıf ya da uydurma. Yani ravilerinde dökülüyor rivayetler. Bukhari'ye nasıl girmiş diye soruyor değil mi insan? Evet, işte onu da okuyucumuza bırakalım takdirini. Öyle mi? Okuyucuya bırakalım da okuyucu kime bıraksın? Kur'an'a bence bulsun. Evet, bence o berber fıkrası tam gündeme giriyor. Üç saçı varmış adamın, sağa taramış, biri düşmüş, üç tel. Sola daramış, taramış, biri daha düşmüş. Arkaya taramış, bir daha düşmüş. Bırak dağınık kalsın. Bırakalım da dağınık kalsın. Evet. Nasıl olsa saç kalmadı. Evet. Kısa bir aramız var hocam. Daha sonra konu budaklandıkça, dallandıkça çok zenginleşiyor ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yaramız büyük. Yaramız epistemoloji büyük. İslam'ın bilgi sistemi yaralanmış. Evet. Başlar ayak, ayaklar baş olmuş maalesef. Aynen öyle. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İslam'ın genetiği bozulmuş. Genetiğiyle oynanmış, evet. Genetiğiyle oynanmış. Evet. Dolayısıyla bu konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Mesela çok önemli bir soru var. Onu bu aradan sonra inşallah konuşalım. Şimdi şöyle bir meşhur bir laf var hocam. Hem de koca koca adamlar söylüyor. Diyorlar ki Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır ama sünnetin Kur'an'a ihtiyacı yoktur. Daha gibi. Meşhurunu söyleyelim. Buyurun. Es-sünnetu kadiyetun alel-kitab velakinnel kitab leyse bi kadın ale's-sünne. Sünnet kitabın yargıcıdır fakat kadısıdır fakat kitap sünnetin kadısı değildir. Burada duralım. Evet, bunu konuşalım inşallah. Kısa bir yerden sonra Hafizan devam. Allah'ı ve iyyaküm diyorum ben. Allah Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet. Evet efendim. Tekrar selamun aleyküm diyelim. Sünnet, hadis, nebevi örneklik, Allah Resulü'nün güzel örnekliği, Kur'an'la ilişkisi, bu konuları konuşuyoruz. Çok tartışmalı bir alan, çok istismar edilen bir alan. Dolayısıyla bu konulardaki kavramsal netliği sağlamaya çalışıyoruz Mustafa hocamızla beraber. Mustafa hocamız sağ olsunlar, sorularımıza her biri birer kitap değerinde cevaplar veriyorlar. Tabii kendisinin zaten bu konuda müstakil çalışmaları var. Dolayısıyla bu programla sınırlı kalmasın izleyicilerimiz. Okumuştur çoğu izleyicimiz ama okumayan izleyicilerimiz için hocamızın bu konudaki temel eseri olarak sayabileceğimiz bir eser var. Bunu da yıllar önce yazdı. Yani yeni de bir çalışma değil. Üç Muhammed. İki tasavvur, bir gerçek. Zaten ismi de biraz ipucunu veriyor. Yani üç tane peygamber tasavvuru, sünnet anlayışı var aslında toplum arasında. Birinci sünnet anlayışı uçtu kaçtı uydurulan bir sünnet anlayışı ve peygamber anlayışı. Diğer anlayış ise buna tepki olarak doğan ve peygamberi bir sizin tabirinizle ara kablosu konumunda düşüren, Resulullah'ı sadece tırnak içinde bir postacı olarak algılayan bir peygamber anlayışı, sıradan bir insana dönüştüren, salt bir insana dönüştüren. Hatta ahraz, yani dili olmayan, hiç konuşmayan, hiç örnek olmayan bir peygambere dönüştüren bir anlayış var. Bir de Kur'an'ın anlattığı dengeli bir sünnet tasavvuru ya da Allah Resulü anlayışı söz konusu. 3 Muhammed kitabında bu şeyleri hocamız yıllar önce ifade etmişti. Ama nedense, aslında nedense değil, çok iyi biliyoruz sizin anlattığınız örnekten. Kendi peygamber anlayışlarını tek gerçek, hakikatmiş gibi insanlara anlatan kurulu bir düzen var. Kendi sırtını gaybi haberlere, zanni haberlere dayayan. Bunları sorguladığınız için sizi peygamber karşıtı, haşa, Resul karşıtıymış gibi göstermeye çalışan, devreden çıkaran, peygamberi devreden çıkartan, peygamberi inkar eden, haşa, çünkü bunlar malumunuz iman meselesi, peygamberi inkar eden İslam dışına çıkıyor. Kur'an'ı da inkar eden. Evet, Kur'an'ı da inkar etmiş olur. Böyle bir de şey var, nasıl diyeyim, goy takımı, bir çete, bir din mafyası da söz konusu. O konuda hocam, yani siz zaten... Engizisyon da diyebiliriz. Evet. Yani deliller üzerine konuşmak yerine belden aşağı çalışan bir algı maalesef. Bu konuda onun için bu kavramların netleşmesi, sağlıklı bir şekilde zihinlere oturması iyi oluyor. Bir şeyde kalmıştık Üstad. Meşhurdur, yani bazı kitaplara da geçmiştir. Evet. Sünnetsin Kur'an'a ihtiyacı yoktur. Sünnet Kur'an'ın yargılayıcısıdır. Ancak Kur'an sünneti yargılayamaz. Eyvallah. Gibi bir yaklaşım var. Evet. Burada kalmıştık. Doğru. Buna bir de yine buna benzer bir cüret olan efendim ve Müslümanın haşa demeden diline alamayacağı bir başka söz var. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacından daha fazla, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazla, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı var. Aslında bu mantığı biz biliyoruz. Bu iki sözün de arkasında bir isim yatıyor, Evzai. Aslında Yahya bin Ebi Kesir'e de nispet ediliyor ama efendim Evzai ile meşhur bu iki sözde. Aslında yakışır diyorum Evzai'ye. Evzai biliyorsunuz efendim devlet Emevi sarayında, aynen öyle, devlet sarayının şeyli, maaşlı elemanı efendim ve Emevi sarayının maaşlı elemanı. Dolayısıyla sizin iddianız değil mi hocam? Sabit. Hayır, yani, tabii olur mu öyle şey efendim? Hatta şunu söyleyeyim. Gaylan'ın katline fetva veren bu adamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani fetva ile cinayet. Fetvalı cinayetler var ya tarihte. Hı. Efendim aslında şöyle diyebiliriz. İstiklal mahkemelerinin Emevi versiyonunun kılıç Ali'si, çel Ali'si. Yani ne fark ediyor? Söyler misin? Hı. Yani bir adamı, bir düşünürü düşüncelerinden dolayı katletme hükmü veriyorsanız, Emeviler döneminde olmuşsunuz, 20. yüzyılın işte ikinci çeyreğinde olmuşsunuz, ne fark eder? Bir de ben efendim hatırlatayım. Eyvallah. Böyle normalde öldürmüyorlar. Önce kolunu bacağını kesiyorlar. Aynen. Ayet okuyor. Sonra diğer kolunu bacağını kesiyorlar. Kulaklarını kesiyorlar, burnunu kesiyorlar. En sonunda dilini kesiyorlar. En sonunda susturun şu adamı diye dilini kopartarak şehit ediyorlar. O zaman ağlamaya başlıyor. Evet. İşaretle efendim bir şeyler söylüyor. Evet. Evet. Bu işte. Ve İmam Ebu Hanife'ye de ölüm fetvası veren adamlardan biridir aynı zamanda bu adam. İmam-ı Azam'a. Bu memleket Hanefi olmuş oluyor. Bülentciğim, duyurulur. Hanefi. Hadi Galen Dımaşki'yi evet, işte evet, Mutezile vesaire şeklinde itibarsızlaştırarak tarihte sildiler. Sildiler. Ama Ebu Hanife'yi de aksine yücelterek. Yok, onu da itibarsızlaştırdılar. Ama itibarsızlaştıranlar itibarsızlaşacak. Baktılar, itibarsızlaştırma işe yaramadı. Bu sefer dönüştürdüler. Bu şeye benziyor hocam, efendim, benim gördüğüm kadarıyla. Hasan el-Basri'ye aynısını yaptılar. Evet. Ben bunu hani yakın tarihle teşbih olsun diye söylüyorum. Mehmet Akif'i Kemalistlerin vatan şairi, bilmem şey şairi falan diye yüceltip onun safahatındaki İslami düşünceleri, işte resmi ideoloji olan muhalefetini yok saymalarına benzetiyorum. Yani şimdi de Mehmet Akif'e küfreden Hamidizm akımı çıktı. Ha, bir de onlar var, evet. Evet. Maalesef. Mehmet Akif'e küfrediyor, hakaret ediyor, efendim tahkir ediyor, iftira ediyor, ahlaksızca saldırıyor ve bunu da Sultan II. Abdülhamid'i yüceltmiş olma adına yapıyor. Nasıl bir ahlaksızlıksa, ayrı bir garabet. Ayrı bir garabet. Muhtemelen kendisini Abdülhamid döneminde koysaydınız, yani Yıldız'ın takip ettikleri listesine girerdi, kendisi de küfredenlerin başında gelirdi. Onu da söyleyeyim. Böyle bir garabet döneminde yaşıyoruz. O ayrı. Böyle bir adam. Buna yakışır. Hatta ilginçtir. Böyle bir lafın üstüne Ahmet bin Hanbel'in atlaması lazım, değil mi? Ben bu kadarına cüret edemem diyor. Ama şöyle derim diyerek başka bir şey söylüyor. Yani sünnet Kur'an'ın izahıdır, açıklamasıdır vesaire benzer bir şey söylüyor. Yani bunun bir büyük bir cüret olduğunu biliyor. Onun için bu ne demek? Bu nasıl bir şey? Kur'an'ın iki kapağı arasında bir yeni ayet sokamazsınız. Ne kadar isterseniz isteyin. Halife emretti, yapamazsınız bunu. Onun için Kur'an'daki o birkaç Arap, klasik Arap kurallarının dışında şeyler var ya, evet, efendim, o bazıları onlara İraf hatası gibi falan da bakar. Efendim, onun için aslında onlar da dahil Kur'an'daki bu efendim redakte edilmemişlik, tırnak içinde söylüyorum, Kur'an'a kimsenin dokunamadığını gösteriyor. Dokunamıyorlar. Bu anlamda Kur'an'a dokundukları tek yer Kur'an'ın sıralaması. Nüzul sırasının yerine bir başka sıra konuyor. O. Ama o da evet, yüzeysel bir şey. Yani. Yok, o Kur'an'a metnin içine yönelik bir müdahale. Aynen öyle. Metne müdahale yok. Kur'an'a bir ayet ekleyemezseniz, kendi görüşünüzü de din yapmak istiyorsanız, biraz önce İbn-i Lehiya'ya bir itirafı söylemiştim değil mi? اِذَا رَأَيْنَا رَأْيًا جَعَلْنَاهُ حَد۪يثًا. Biz bir düşünceye vardığımızda, bir düşünceyi aklımıza getirdiğimizde, bir sonuca vardığımızda diyor, onu hadis kılıfına sokardık. Hadis kılıfına sokardık. Hadis olarak naklederdik. Aynen böyle. Adamlar oturuyorlar, dine bir şey sokmak istiyorlar. Çünkü nasıl sokacaklar? Kur'an'a bir ayet ilave edemiyor. Ha, kâle Rasûlullah dedi mi iş bitiyor. Ya işte orada bir zincir, altından hatta bir zincir, ondan sonra bir metin, hadi getir, işte bu da sizin dininiz diye milletin önüne koy. Bu düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ebubekir'in toplattığı metinde 500'e yakın bir şey var, hadis var. Zühri, ben diyor sünnetin, hadisin yarısını biliyorum diyor. O da 2000 kadar tutuyor diyor. Buna göre 4000. Zühri kaç tarihinde vefat etti? 124. Hı. Yani 100 yıl sonra, yani 100 yıl evvel 500, 100 yıl sonra 4000. Bugün kaç? Bugün çok daha fazla. 1,5 milyonu Hı. aştı. Devam ediyor imalat. Makineler harıl harıl çalışıyor. Hadis imalatı devam ediyor. Yeni hadisler diye internette gördüğüm bir site açmışlar. Yani uydurma devam ediyor hala. Yenisi devam ediyor. Dolayısıyla durum bu. Peki aslında hadis ilminin yapması gereken nedir biliyor musunuz? Bunu, bu müktesebatı, bu önümüzdeki çerçöp karışmış bu ırmağın tüm müktesebatını alacak, aslına irca edecek. Aslına. Yani Bu kolay mı? Kolay olur mu? Düşünün, Bukhari'deki bir rivayeti hadis diye taşınan, İslam tarihinin başına bela olmuş, bela olmuş. Bu yüzden dolayı sürgünler yaşanmış, hatta ölümler olmuş. Çünkü Arap olmayan, Kureyş'ten olmayan yöneticileri bozuyor bu rivayet. İmamlar Kureyş'tendir. Başta Osmanlı sultanları halifelik iddiasında bulunamamışlar bu hadisten dolayı. Hadis değil ama ki. Halifelik iddiasında bulunmaya kalkan, ilk defa hilafeti İslam birliği için kullanmaya çalışan 2. Abdülhamid de bu rivayetten dolayı Bukhari'yi işte külhanlarda yaktırdı derler muhalifleri. Kısmen de doğrudur. Evet, Bukhari kitaplarını külhanlarda yaktırdı derler. Hamam efendim şeylerinde yaktırdı derler. Kısmen doğrudur. Niye? Bunu istismar edenler çıkmıştır. Abdülhamid İslam Birliği'ni toplamak için bunu kullanmıştır. Halifelik şeyini, yetkisini kullanmaya kalkmıştır. Çünkü Batı üstüne çöreklenmiştir Müslümanların. Her tarafta efendim sömürgeci Batı'nın saldırgan emelleri ortaya çıkmıştır. Abdülhamid de hilafet kartını ortaya sürmüştür. Ama bunun karşısına yine bizdekiler, imamlar Kureyş'tendi, sen halife olamazsın. Niye Kureyş'ten değilsin? Bazen de yanlış şecereler, yalan şecereler dizmişler. Kendini Kureyş'e nispet etmek için. Dolayısıyla bunun hadis olmadığını Allah razı olsun biraz önce tanıttınız. Efendim Said Hatipoğlu hocamız bir müstakil çalışma yaparak ortaya koydu. Hilafetin Kureyşiliği meselesi. Kureyşi. Aslında bu kadar gerekir miydi? Bu kadar yorulmamıza değer miydi? 1400 yıldır bizi yoran bu hadis. Yorulmamıza hadis değil. Allah Resulü ile alakası yok bunun. Yorulmamıza değmezdi. Niye? Kur'an'a arz et. Kur'an'a aykırı bir şey söyleyemez Allah Resulü. Neyi arz edelim? Hangi ayet arz edelim? Belli. İnallaha ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Bitti. Yani Kur'an emaneti, yönetim emanetini ehline verin diyecek. Kur'an'la aşık atarcasına sen 200 sene sonra ortaya çıkaracaksın, imamlar yani yönetim emanetini Kureyş'e verin diyeceksin. Kureyş'e, o da Kureyş'e. Anlatabiliyor muyum? Hepsi giriyor. Abbasi de giriyor, Emevi de giriyor, şu da giriyor, Muaviye de giriyor, Yezid de giriyor, İbni Ebi Sarh da giriyor. Giriyor da giriyor. Dolayısıyla tabii bizim efendim Kral Abdullah da giriyor. Kureyş'ten çıkıyor. Tabii o da Kureyş'ten. O da zaten bunun bu ekmeğini, onun özellikle dedesi adını aldığı dedesi bunun ekmeğini yemeye çalıştı. Unutmayın. Yani Şerif Hüseyin Kureyşiyim ben. İmamlar Kureyş'tendir. İmam ben olmalıyım, halife ben olmalıyım diye Şerif Hüseyin çıktı ortaya. Yani o kullandı bunları. Şerif Hüseyin'in İngiliz ajanı olduğunu söylemekten zevk duyan, şehvet duyanlar Şerif Hüseyin'i ajan yapanın bu uydurulmuş din olduğunu da söyleyebilirler. Hocam burada şöyle bir yorum olduğunu da ifade edeyim. Bu imamlar Kureyş'tendir meselesi nasıl bir bilginin haddini aşarak Allah Resulü'nün ağzına konduğunda bir krize yol açtırıyor. Bugün 1400 yıldır bizi uğraştırdığını aslında gösteriyor. Tabii. Profesör Doktor Adem Apak, Uludağ Üniversitesi'nden İslam tarihi profesörüdür. Kendisiyle bir çalışma yapmıştık. Bu hadise gelmiştik, bu hilafet meselesinde. Onun mesela şöyle bir yorumu olmuştu. Yani o bir tespit o dönemde. İşte tartışıyorlar biliyorsunuz. Kim tabii, imam tabii, halife tabii, olsun diye tabii, bir tartışma var. Ben İsa'yı'da sakintesinde evet. Bir tartışma yani var. Ama orada bir ki, tanesi de tabii o tartışma sırasında evet. Kullanılıyor ama Resulullah'tan nakle evet. Falan değil. Birisi diyor ki evet. Yani imamlar Kureyş'ten olmalıdır. Evet. Yani çünkü hep Kureyş öncülük öbürü yapmıştır. Öbürü de Ensar'dan olmalıdır evet. Diyor. Öbürü de başka evet. Bir şey diyor ama tabii. Bu sonra zaman içerisinde tabii. Allah Resulü'nün sözüne dönüştürüldüğünde problem işte 1400 zaten. Yıldır sizin anlattığınız evet. Tuhaf, gereksiz bir şeye dönüşüyor. Halbuki evet. Yani basit, o dönemin siyasal koşuluyla söylenmiş evet. Bir siyasi bir argüman evet. Allah Resulü'nün sözüne ve Allah Resulü'nün otoritesine dönüştürülüyor. Ondan sonra da işte Şerif Hüseyin'e kadar başımızı bela alıyor. Ama asıl benim söylediğim şu. Ya bu güzel bir örnek oldu hocam. Aynen öyle. Bu belayı çekmek zorunda mıydı Kur'an orada ilkeyi koymuşken? Evet. Neden Kur'an bu konuda bize yetmedi? İşte problem bu. Yani Kur'an'ı siz bir tarafa çeker de yanına paralel din olarak sünneti de vaz ederseniz, unutmayalım, sünnet Kur'an'a paralel bir din değil. Başta ifade ettik. Allah Resulü'nün ahlakıdır. Şimdi siz sünneti paralel bir din olarak dizayn ederseniz, Kur'an, Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dan çıkarırsınız meseleyi. Sünnet, hadis, Kur'an'ın yargıcıdır'a gelirsiniz. Hocam, işte tam ters bir sistem. En başta sistemi çeviriyorsunuz. Evet. Piramidi tam ters çeviriyorsunuz. Ayaklar baş oluyor. Aynen öyle. Şimdi ayaklar hocam, baş oluyor. En başta çok arı duru ki bunu hani siz ya da ben rüyamda görmedik. Yani siz uydurmadınız. Bu bir tanım. Tabii. Sünnet tanımı yaptınız. Tabii. En baştaki arı duru tanımdan tabii nasıl ideolojik bir şeye dönüştüğünün aslında hikayesi. Aynen. Bu 1,5-2 saattir konuşuyoruz. Aynen. Şimdi bir örnek vereyim hocam. Şam'da İslam ilimler için oradayız. 2006 yılında. Fethül İslam Üniversitesi'nde okuyan bir kardeşimizle ders yapıyoruz. Riyaz-ı Salihin dersi yapıyoruz. Hadis dersi yapıyoruz. Varise vasiyet yoktur. Evet. Diye bir hadis okudu. Li varis. Kardeşimiz. Evet. Ben de dedim ki ya ama Allah ayet Resulü'nün böyle bir şey söylemesi, yani başka bir şey söylemiştir. Hani çünkü bir kopuk bir cümle bu. Tabii. Yani belki birisine özel söylemiş. Bağlamı yok. Evet. Ama ha, ayet var. Size ayet vasiyeti var, farz kıldık. Aynen diye. Aynen öyle. Hem de tekrar. Nisa suresinde, evet, açsın baksınlar. Sonra bu kardeşimiz benimle konuşmayı kesti birkaç gün. Sonra geldi bana, dedi ki kardeşim seninle bir şeyi istişare etmek istiyorum. Çok üzüldüm falan dedi. Ben dedim ki ne oldu kardeş, hani bir şey mi oldu? Dedi ki ya sen işte sünneti inkar ediyorsun. Niye dedim? Çünkü o hadis o ayeti neshetmiştir, iptal etmiştir. Çok iyi. Ama sen kalkıp Buhari'deki bu rivayeti bırakıp Kur'an ayetiyle amel etmeye çalışıyorsun dedi. Yani şimdi bu arkadaşımız, bu kardeşimiz şeria okuyan, yani İslam hukuku okuyan ve Türkiye'ye geldiğinde de burada insanlara İslam hukuku anlatacak bir kardeşimizdi. Al şu anda sana, da anlatıyor. Al sana Bağdadi adayı. Yani şimdi ayet var, farz kıldık diyor vasiyeti. Evet, evet. Bir rivayet var, bağlamından kopuk. Kime söylenmiş, neden söylenmiş konuşulmadan varise vasiyet yoktur, evrenselleştiriliyor ve ayeti iptal edebiliyor. Yani bu meselenin, yani algıları nasıl çarpıttığını gösteriyor bu. Halbuki bunu söyleyen insanlar da Allah Resulü'nü sevme adına, ehli sünnet adına derinliğini gösteriyor, yapıyorlar. İşte benim dediğim şimdi anlaşıldı mı? Yani bir Kur'an var, bir de sünnet var. Yani dinin iki tane aslı var. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet kavramında söyleyişindeki bu vurgu o kadar tehlikeli, o kadar dini tehdit edici bir vurgu ki, böyle bir vurguyu ne Allah Resulü tanıdı, ne sahabe tanıdı, ne hulefa tanıdı, ne de imamlar tanıdı. Ama yani ilk imamlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu sonradan oluşturulmuş korkunç bir kırılmadır. Bu kırılmadan sonra ne oldu? Paralel bir Kur'an çıktı ortaya. Vahyi gayrimetli. Ve artık Kur'an şey değil, esas değil. Hatta bu burada da kalmadı, biliyor musunuz siz? Kerhi'nin sözünü, evet, hatırlar mısınız? Facia. O faciayı burada analım. Ya yani oraya gelir, buradan çıktığınız zaman orada kalmazsınız. Efendim, eğer Allah'ın kelamıyla bir hadis veya sünnet çelişirse biz sünneti veya hadisi esas alırız. Eğer bir hadis ve sünnetle, rivayetle imamlarımızın içtihadı çelişirse hadis veya sünneti değil imamımızın içtihadını esas alırız. Mantık da şu. Şimdi oraya gelir zaten. Orada da kalmaz hatta. Hatta orada da kalmaz. Evet. Efendim, eğer Kur'an ile şeyhinin yaptığı yediği halt çelişirse şeyhininkini esas alır. Orada kalmaz. Bu çünkü devam ediyor. Bu mantık devam ediyor. Niye? Şeyhi Allah'la doğrudan görüşüyor. Şeyhi peygamberle doğrudan görüşüyor. Bu adama kitap işler mi? Bu adama ilim işler mi? Bu adama bilgi işler mi? Bu adamı neyle durdurursun Allah aşkına? Yürü ya kulum, seni kim tutar? Kim tutar seni? Onun için rüyanda gör, gel bize din et. Rüyanda gör, gel bize din et. Yani yar bana bir din, senin rüyan benim dinim olsun. Şu ahlaksızlığa bakar mısınız? Dini maskaraya nasıl çevirmişiz? Onun için yani bu anlamda Kur'an ve sünnet iki tane ayrı kaynak değil. Allah Resulü'nün örnekliği Kur'an'ın ahlaka dönüşmesidir. Kur'an'ın örnekliği, Kur'an'ın yaşamlaşması. Aynen öyle. Aynen. İşte yani Hazreti Ayşe'nin o vurgusu o kadar harika. O kadar harika bir tespit ki. Yani siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. O nedenle bu Kur'an ve sünnet iki kaynak varmış gibi kullanımını eğer bilinçli değilse bu dine yapılmış büyük bir kötülüktür. Bu kullanımı Kur'an, Kur'an'ın pratiği, Kur'an'ın yani teoriyi anlatabiliyorum. Allah Resulü Kur'an'ın pratiğidir. Zaten onu Kur'an inşa etti. Onun kaynakları arasında Kur'an dışında bir şey yok ki. Resulullah Kur'an'a davet etti. İkinci bir şeye davet etmedi ki. Düşünün, Resulullah ahirette ümmetini Kur'an'ı mehcur bırakmaktan dolayı şikayet ediyor. Bu sünnetçi çıngırakçılar da bu ümmeti efendim sünneti bırakmakla şikayet ediyor. Yani Allah Resulü Rabbine şikayeti unutuyor. Ya Rabbi inne kavmi ittekezu hazel Kur'an mehcura. Bu Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Aynı zamanda Kur'an'ı ve sünnetimi demesi lazım değil mi? Ama Allah Resulü bir şeyden şikayet ediyor ümmetini. Bir şeyden. Kur'an'ı mehcur, Kur'an'ı terk edilmiş bırakmaktan, yalnızlaştırmaktan şikayet ediyor. Bunlarsa başka bir şeyi yalnızlaştırmaktan şikayet ediyor. Yani alternatif bir din kuruyorlar aslında. Resulullah bundan şikayetçi değil. Yani düşünün. Abdullah İbni, affedersiniz efendim, Medine'ye vardı. Efendim Resulullah gönderdi o mübarek sahabeyi. Git Medinelileri İslam'a davet et. Efendim neyle davet etti o mübarek sahabi Medinelileri İslam'a? Resulullah'ın hadislerini mi anlatıyordu? Sünnetleri mi anlatıyordu? Yani onlara hadis mi okuyordu? Kale Resulullah, kale Resulullah. Kur'an'dan başka bir şey okumadı. Mus'ab bin Umeyr Medinelilere Kur'an'dan başka bir şey okumadı. Anlatabiliyor muyum? Bu bir belli ortada. Onun için yani Kur'an'a uymaya davet etti Allah Resulünü. Resulü de Kur'an'a davet etti. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye akzam. Şimdi hocam. Eyvallah. İşte burada şöyle bir karşı atağa geçiyor bu bahsettiğiniz ideolojik hadisçilik dediğimiz. İşte başta bahsettiğimiz bu arı durus Kur'an'ın uygulamasından sünneti savunanlar değil. İşte bahsettiğiniz işte ideolojik hadisçilik savunanlar hemen burada şöyle bir karşı çıkışla insanları yanıltmaya çalışıyorlar. İyi de yani siz böyle söylüyorsunuz ama yani o zaman siz peygamberin bu uygulamasını inkar ediyorsunuz ve sadece Kur'an demiş oluyorsunuz. Halbuki bu anlattığınızdan şu çıkıyor. Yani Kur'an'a davet etmek o pratik olan Allah Resulü'nün sünnetini davet etmemek anlamına gelmiyor. Olur mu öyle şey? Ya, evet. ya bizim hayatımız ortada. Yani onların bizden fazla yaptığı hiçbir şey yok. Eksikleri var. Hı. Yani siz benim arkamda çok namaz kıldınız. Hı. Gördünüz nasıl namaz kıldığımı. Benimle kaç kere hacca umreye gitmiş insanlar var. Yani hayatımız ortada bizim. Ailemiz ortada, çoluğumuz çocuğumuz, yaşantımız ortada. Biz gizli gayip insanlar değiliz. Dolayısıyla neyin peşinde bunlar? Bunlar dürüst değiller. Dürüstlerse şunu yapacaklar. Terk edilmiş sünnetleri ihya etsinler. Söyleyelim mi? Sayalım mı? Buyurun. Sayalım. Allah Resulü'nün emri var. Onların sünnetine, onların hadisine göre deve sidiği içme sünnetini tekrar ihya etsinler. Şifa için. Deve sidiği pazarlasınlar. İhya etsinler bu sünneti. Namazda sola selam verdikten sonra bir tükürük fırlatsınlar. Hınzip desinler. Bununla emrolunuyorlar. Yani tutarlılarsa eğer. Tutarlı olsunlar. Aynen öyle. Yağlı bir yemek yedikten sonra ellerini karşılarındakine yalatsınlar. Tutarlı olsunlar. Dirilsinler. Kara köpek öldürme avına çıksınlar. Avlar düzenlesinler. Sürek avları. Sünnettir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Dirilsinler. Kertenkele öldürme sevap avcılığına çıksınlar. 100 sevaptır. Az mı? Az mı? Kan çıksınlar. Içine. Anlatabiliyor muyum? Onun için sayayım mı daha? Bu kan içme falan. Tabii şeyler. Kan, idrar, sümükü şerif, sidiki şerif, kakayı şerif. Tövbe. Efendim tövbe tövbe. Devam etsinler. Devam etsinler. Dolayısıyla. Adam ağzıma tükürse keşke. Dürüst değiller. Satıyorlar. Hem de çirkin biçimde satıyorlar. Yani Allah'ını satan, peygamberini satan, dinini satanın dini yoktur. Anlatabiliyor muyum? Allah'ı bile satışa getiren, pazarlamaya kalkan bir dindarlık, bir Müslümanlık çeşidine siz uydurulmuş dincilik diyorsanız bundan daha hafif bir şey bulamazsınız. Öpsünler tepelerine koysunlar. Daha hafif bir şey yok ki. Onun için dürüst değiller. Satıyorlar. Fenni sünnetçilik yapıyorlar. Çantanın üstüne yazdırmışlar. Gidiyorlar. Milletin imanını kesip gidiyorlar. Onun için yani daha sayayım mı? Bakın çok çirkin yerlere geldik. Dürüst değiller. Evet. Onun için saklıyorlar, gizliyorlar. Biz de o örtüyü açtık mı çıldırıyorlar. Al görmüş boğa gibi saldırıyorlar. Hiçbir çizgileri yok. Yani siz bunları ahlaklı görseniz, şimdi biz bunları ya muhaliftir, muarızdır. Ama Allah var, adamlar çizgisi belli. Çukur değiller. Belli bir seviyenin altına düşmezler. Yani adamlar insan. İnsan olarak böyle bir muhalifim olsun isterim diyebileceğiniz bir şey görmüyorsunuz ki karşıda. Çok çamurlar, çok çukurlar. Onun için yapmayacakları şey yok. Kafire falan düşman değiller. Şeytanla işbirliğine de hazırlar yani. Yeter ki muhalifleri yok olsun. Her türlü ahlaksızlığı yaparlar. Eğer ellerine fırsat geçirirlerse boynunuza kılıcı da üşürürler. Onu yapmıyorlarsa aslında ellerinde fırsat olmadığı için. Fırsat olduğu yerlerde de yapıyorlar. Ya yapıyorlar. Örnek vereyim. Evet. Yani geçen hafta yaşanan bir örnek. Yani isim vermeye gerek yok ama yapılan hareketi zaten kamuoyu gördü. Şimdi bir profesör hocamız, benim de şahsen kendisini bu konuda eleştirdiğim bir konuşma irad etmiş bir yıl önce bir akademide bir müzakereli ilahiyat oturumunda. Bu da YouTube dolayısıyla internette mevcut olan bir konuşma. Bu hocamızın konuşması eleştirilebilir. Ben de şahsen eleştiriyorum ama bu konuşmaya sizin hiç dahliniz olmamasına rağmen, Mehmet Akyon hocanın hiç dahli olmamasına rağmen o konuşmayı gösterip televizyonda daha sonra da bakın bu akademide bu isimler de konuştu deyip böyle bir yani hakikaten insanın artık sabrını taşıran, ahlaki hiçbir ölçü olmadığını gösteren bir şey. Yani birisi bir konuşma yapıyor, o konuşmayı eleştirmek yerine kişi bakın zaten orada o masada başkaları da daha önce oturmuştu diye bir kare gösteriyor ve sanki siz bu kişinin düşüncelerini savunuyormuş gibi lanse ediyor. Bu tek mi yani sevgili Bülent? Çok hakikaten çirkin bir şey yani. Armutlu müftüsü denilen o herifin o evet. terbiyesizliğini, evet, o ahlak. Böyle çok var yani. Onu unuttun mu? Onu unuttun mu? Maalesef. Düşünsene o birinci hutbede. Şimdi 19 orkçular efendim evet, hutbeyi protesto edelim diye İstanbul'un büyük camilerinden birinde sesli bir protesto organizasyonu evet. yapmayı düşünüyorlar. Bunu sosyal medyaya koyuyorlar. Armutlu müftüsü, bu adam intisaplıymış, çarşambaya intisaplıymış. Bunlar neyin terbiyesini görüyorlar? Allah'tan korkmazlar. Bunlar nasıl insanlar? Bunları hangi, nerede yetiştirdiler bunları? Neyle beslediler bunları? Ve bu adam oraya benim fotoğrafımı koyuyor. Abi, ve şunu yapabilir. Ve avukatlarım anında müdahale ediyor, kaldırıyorlar, bir daha koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapabilir? Buyurun. Yani şu eleştiri ahlakına, insaniyete, medeniyete sığar. Yani bahsettiğiniz grup zaten kamuoyu önünde bir grup. Fikirleri protesto da edebilirler. Yani bu da bir suç değil. İnsanların protesto tabii hakkı canım, var. Tabii canım. Ama bu grup başka bir grup. Ama o grubu alırsın o hedefe. O grup başka bir grup. Eyvallah. Mustafa İslamoğlu başka bir şahsiyet. Bir şey. Şimdi birisinin yaptığı bir şey üzerinden başka birisini ona mal edip falan bu... Ya 19'cular beni de tekfir ettiler. Ediyorlar. Evet, kaç kere? Tabii. Şey, tabii. Yani ben de tekfir yedim yani. Şimdi nasıl bir şey bu? Nasıl bir ahlaktır? Düşünebiliyor musunuz? Tasavvuf bunları ne yapıyor? Halbuki nefis tezkiyesi insanı arındırması gerekir. Demek ki böyle terbiyeli et, terbiyeli pilav, terbiyeli köfte gibi bir şey yani. Böyle kabarıyor nefisler. Onun için yani bu ilk ve son değil. Daha neler, daha neler. Yani bu anlamda karşımda insaflı muhalif, insaflı muarız görmek isterdim. Keşke bir düzey olsaydı. Keşke bir seviye olsaydı. Yani nedir seviye? Şu anda yaptığımız tartışma aslında bir ilmi müzakere. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu bir ilmi müzakere. Bunda benim yanımda olursun, karşımda olursun hiç fark etmez. Bunun üzerinden tekfir üretilmez. İndirilmiş, uydurulmuş din bir tespittir, bir tekfir değildir. Zihniyet bir tespittir. Tespitleri tekfir diye yutturmaya kalkarsanız tekfiri ne diye yutturacaksınız? Bir tespittir bu. Bir tekfir değil. Tespiti tekfir diye okus pokus yapmasına. Bu bir tespittir. Bir kez de altını çizelim. Şahısların imanını sorgulamıyorsunuz. Asla. Bir zihniyeti tartışıyoruz. Asla. Ben tekfiri tekfir ettim. Allah, daha önce de konuşmuştuk ama aynen, sürekli. Yani imanlar hakkında son sözü söyleme hakkı Allah'ındır. Ben kim oluyorum veya falan kim oluyor ki benim imanım hakkında söz söyleyebilsin? Onun için ben bırakın onu. Yani doğal Müslüman olan, fıtrat Müslümanı olan ve Müslüman camianın içinde hiç bulunmamış, adı da gayrimüslim adı olanların dahi son olarak Allah nezdinde, Allah katında ne olduğuna dair son sözü söyleme hakkını kendimde görmem. Kim bilir ki? Leyse bi emaniyikum ve la emaniye ehlil kitab. Yani kurtulmuşluk düşüncesi hakkında son sözü söylemek ne sizin ağzınızın payıdır, kuruntularınıza göredir, ne de ehli kitabın kuruntularına göredir. Son sözü söyleme, kurtulmuşluk düşüncesinden kurtulmadan, kurtulmuşluk sapıklığından kurtulmadan bu ümmet iflah olmaz. Kurtulmuşluk sapıklığı nedir biliyor musunuz? Bizim mezhepten olan kurtulmuştur. Bizim tarikattan olan kurtulmuş. Bizim şeyhe intisap eden kurtulmuştur. Sünnilik eşittir İslam'dır. İslam. Sünni olan cennete gider. Yani ehli beyte mensup olan kurtulmuştur. Cennete gider. Aynı şey. Aynı şey Şiilikte de var. Sünni ol, efendim canımı ye. Sünni ol, cennete gir. Yani kurtulmuşluk, ihdine sıratal müstakim ayeti, kurtulmuşluk sapıklığını reddeder. Her günde bize talim ettirilir. Anlatabiliyor muyum? Onun için kurtulmuşluk sapıklığından kurtulmadan biz kurtulmayacağız. Çünkü kurtulmuşluk duygusu insanların tevbe etmesine mani oluyor. Kendilerini sorgulamasına mani oluyor. Kendilerini yenilemesine mani oluyor. Öğrenmelerine mani oluyor. Kibir kazandırıyor. Tabii. Mütekebbir. Öyle küstah ki. Kurtuldu o. Sen ne yapacaksın ona ki? O kurtuldu. O seni kurtarmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Ama ben her yazdığım eserde söylerim. İşte Yaratılış ve Evrim'de de söyledim. Bu benim vardığım sonuçtur ve benim yorumumdur. Yorumumda yanılıyor da olabilirim. İşte bunda da söylüyorum. Evet. Yani tefsir diye yaptığımız şeyler, buna 6000 tane notum var benim mealde. Fakat ön sözde yazdım. Yorumun naslaşması, nassın yorumlaşması sonucunu getirir. Yorum mutlaklaşamaz. Mutlaklaşan yorum nassın makamına göz dikmiştir. Vahyin makamına göz dikmiştir. Yorumu vahyin makamına koyarsan vahyi nereye koyacaksın? Arşa geri gönder bari. Geri gitsin. Onun için yorum yorum olarak kalmalıdır. Burada da konuştuklarımız bizim yorumumuzdur. Mutlak bir şeyler söylemiyoruz. Hata ediyor olabiliriz. Bunlar bizim yorumumuzdur. Bizi de dinlesinler, herkesi de dinlesinler. Muarızlarımızı dinlesinler. Ama adam olanları dinlesinler. Küfredenleri, hakaret edenleri, sallayanları, saldıranları, ötekileştirenleri, şeytanlaştıranları, ahlaksızlık yapanları, iftira edenleri dinlemesinler. Mahkum etsinler ki bu memlekette düşünen insanlar kuduz köpek muamelesi görmesin. Onun için yani keşke öyle muhaliflerim olsaydı. Muarızlarım. Yani geçmişler iyi muarız buldular ama çömezler bize kaldı. Adileri bize kaldı. Ne yapalım ki? Bu da bizim kaderimiz. Eyvallah. Bu da ironisi olsun işin. Yine ülke gündemine yerleşmişti hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Evet. Sünnilik bizim dinimiz değildir. Şiilik bizim dinimiz değildir. Bizim dinimiz İslam'dır. Evet. Kişiye Allah şah damarından yakın, yani insanın şah damarından Allah yakın. Evet. Allah şah damarından yakın. Senin şeyhin şah damarından yakınmış diye dedi. De birilerine gönderme yaptı. Evet. İnşallah. Eyvallah. Bu olumlu, sağlıklı söylem aşağıya doğru bürokraside ve diğer kesimlerde bulur. Gönlümüz onu istiyor. Birkaç eserimiz var. İzleyicilerimize onları tavsiye edelim. Vaktimiz dolmak üzere. Konu bitmedi ama. Konu bitmedi. Eyvallah. İnşallah siz bize tabii tüm izleyicilerimize önce başta bana bir sürpriz yaptınız. Tamam. İnşallah bir dahaki programımızda o notlarınızla altını çizdiğiniz Kütüb-i Sitte getirirsiniz hocam. Eyvallah. Inşallah. Ben de Türkçe tercümesine getiririm. Tamam. Karşılıklı bakarız. Tamam. Bakalım neler var. Tamam. Külliyatta. Ve bir de şu mesele kaldı. Tabii biz ifrat ve tefriti konuşuyoruz. Biz bir ana gövde olarak ifratı konuştuk. Haddini aşan, sünneti Kur'an'ın ölçüsünden kopartıp Kur'an'ın da üzerine çıkartan ve sonra da sünneti ideolojikleştiren, evet, algıyı konuştuk. Çok önemli. Bir de buna sünnetin, evet, ve hadisin ideolojileştirilme sürecini konuşalım önümüzdeki, evet, derste. Bu çok önemli. Yani bu konuda Türkiye'de çok güzel bir, evet, elinde görüyorum. Evet. Harika bir eser. Bu eser. Bu eseri Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının eseridir. Evet, Mehmet Emin Özafşar'ın çalışması. Bu eseri şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, ideolojik, evet, hadisçiliğin tarihi, evet, arka planı. Evet. Nasıl hadisçi çetesi kurulmuş? Evet. Efendim, Mütevekkil döneminde. Evet. Nasıl bu çete neler yapmış Bağdat'ta? Ne terörler estirilmiş? Bu önemli bir eser. Eyvallah. Bunu da tanıtmış olduk. Şimdi hocam bir de buna tepki olarak kısaca değindik ama onu da ayrıntılı üzerine konuşmamız lazım. Çünkü bence bu psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Bir tepkisellik sonuçta. Buna tepki olarak doğan bir de modernist, evet, Kur'aniyun ekolü dediğimiz, işte, evet, Pakistan'da, Hindistan, Hint alt kıtasında, evet, çıkan bir sünnetsiz İslam. Cılık. Yani evet, Kur'ancılık. Kur'anlı değil. Evet. Eyvallah. Kur'an merkezli. Evet. Her şeyi Kur'an'ın merkezinde, Kur'an'ın ölçüsünde, tüm insanlık birikimini Furkan'ın ölçüsünde faydalanmak yerine Kur'an bize yeter deyip ama Kur'an'dan sonra kendi nefsi yorumlarını, evet, Allah Resulü'nün sünnetine ve tüm maruf birikimin yerine koyan bir algı var. Mesela namazı inkar eden, evet, orucu, evet, iptal eden, tesettürü o aklımı Türkiye'de, evet, ilk tanıtan ve eleştiren eser bana ait. Üç Muhammed'de özellikle bunu vurguluyorsunuz. Türkiye'de ilk eleştiren eseri yazmış bir insana eleştirdiği akım nispet ediliyor. Düşünebiliyor, evet, musun? O da ayrı bir ironi mi diyelim? Trajik bir durum. Trajikomik. Çünkü yani söylediğiniz şey üzerinden eleştirirseniz, evet, bu verimli de bir şey olur. Hani siz de geliştirin. Tabii. Ama tabii, söylemediğiniz, tabii, aksine karşı çıktığınız bir şey üstüne eleştirmek kötü bir durum. İşte bu sadece Kur'an, only Kur'an akımını biraz konuşalım. İşte Amerika'da Reşat Halife ve 19'culuk diye bir kolu var bunun. İşte başka kolları var asıl dünyada. Aslında Hint Kur'an-ı Yunun'u, evet, belki Hint Kur'an-ı Yunun'u çünkü temeli orası. Çünkü evet, çok ilginç bir tecrübe o. Evet. O tecrübeden öğrenilecek şeyler var. Aşırı evet. evrenselcilik ya da tarih üstücülük olarak evet. da tanımlanıyor bu akım. O da önemli bir, yani o da bence evet. Kur'ancılığın bir cüzüdür. Yani Kur'an'ı yaşamak yerine Kur'an'ı entelektüel bir savaş aracına veya ya askeri bir savaş aracına entelektüel bir malzemeye indirgemek. Evet. Kur'an üzerinden şey yarıştırmak, evet. güç yarıştırmak. Ve doğal olarak bu akımlardan sahte resuller, sahte evet. işte peygamber mehdiler çıkıyor. Böyle bir şey de var. İskender Ernesoğlu gibi isimler bu tarz şeylerden doğru. çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu meseleyi de konuşalım hocam bir sonraki oturumumuzda. Yani şimdi bir tarafını konuştuk. Çünkü dediğiniz gibi çok geniş bir konu, mevzu. Kavramsal bir çerçeve çizdik. Bir de buna tepkisel savrulmalar var. İşte namazı iptal eden, ibadet alanını, İslam'ın yaşamsal boyutunu iptal edip hatta deizme kadar insanlar, yani tamamen İslam'dan felsefeye dönüştüren İslam'ı, bir düşünce evet. ekolüne dönüştüren, yaşamsal bir boyutu olmayan modernist sapmalar var. Tabi bir de bunun tarihselcilik boyutu var ama uzun mesele. Ama özellikle bu only Kur'an, sadece Kur'an meselesi üzerine duralım. Yani bizim ölçümüz evet Kur'an merkezli olmalıyız. Kur'an merkezli bir sünnet Kur'an inşa etmeliyiz. Ölçü. Evet. Tek sadece, ölçü. Evet, sadece hadis ve sünnet külliyatının ölçüsü değil. Mitolojinin de ölçüsü. Her şeyin ölçüsü. İsrailiyatın ölçüsü, Mesihiyatın ölçüsü. Bizim de ölçümüz kendi. Yani aklımızı Kur'an'a, hani Hasan el-Basri'nin o harika ifadesi var ya, kendinizi Kur'an'a arz ediniz. Aynı zamanda tabii kainat kitabı da bir ölçü. Kainat. Ben onun için onu söylüyorum. Bilimsel sonuçları biz Kur'an'a arz etmeyiz. Kainat kitabını arz ederiz. Kainat ayetlerini arz ederiz. Evet. Arz edileceği yer orası. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün işte efendim kuantum fiziği bir sonuca varmış. Astrofizik bir sonuca varmış. Parçacık fiziği bir sonuca varmış. Biz bunu Kur'an'a arz etmeyiz. Biz bunu kainatın Kur'an'ına arz ederiz. Zira o da Allah'ın yasası. Evet. Aynı kaynaktan. Onun için yani evet. konuşalım. Bunları inşallah tamam. bir sonraki programımızda konuşacağız. Tamam. Birkaç eserimiz tamam. var. Bunları da izleyicilerimize tavsiye edelim. Çünkü dediğim gibi biz burada sahih bir itikat ve salih bir amel üzere insanların ve önce kendimizin olması için konuşuyoruz. Yoksa bir fikir jimnastiği için konuşmuyoruz. Ya, kimseyle bir şey yarıştırdığımız evet. falan yok. Buna ihtiyacımız da yok. Onu söyleyeyim. Evet. Hatta ben şu meseleleri burada konuşmayı bile yani biraz kendi açımdan üzücü ve can sıkıcı evet. görüyorum. Ya, yoruldum yani. Yoruldum. Allah aşkına. Yani anlayana sivrisinek sez. Anlamayana bu da az, o da az, o da az. Ne dersin ki? Evet, onun evet. için yani insanlar anlasalardı zaten Allah'ın kitabı ortadaydı. Yani evet. O yetmeyene ne yeter ki Allah aşkına? Şimdi Hanefi olduğunu iddia eden toplumumuzda evet. İmam Ebu Hanife'nin sünnet evet. anlayışını da öğrenmesi yarışır. Şöyle gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal'ın çıkartmış olduğu, yayınlamış olduğu çok değerli bir eser. Çok değerli. Ben de aynen evet. katılıyorum. Alanında sanıyorum ben başka bir var. Var alanında ama Türkçe yok mesela. Türkçe yok, evet. Eyvallah. İmam Ebu Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi mezhebinin hadis metodu. Bu eseri ilgilenenler için, en azından bu saate kadar bizi sabırla dinleyenler için tavsiye ediyorum. Yine Doçent Doktor Mehmet Erdoğan hocamızın Marmara İlahiyat Fakültesi yayınlarından çıktı. Bu eser de çok verimli bir bakış açısı sunuyor. Vahiy akıl dengesi açısından Sünnet isimli kitabını yine öneriyorum. Yine çok önemli bir eser. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez'in eseri. Bunu özellikle Diyanet İşleri'nde çalışan tüm kadroya, özellikle hutbeleri yazan hocalarımıza, imamlarımıza, hutbeleri okuyan imamlarımıza tavsiye ediyorum. Sünnet ve hadisin anlaşılması ve yorumlanmasında metodoloji sorunu. Mehmet Görmez hocanın burada çizmiş olduğu, bu kitapta çizmiş olduğu şeyi Diyanet İşleri sadece uygulasa, şey yaptı, uygulasa birçok şey Diyanet, Diyanet bile olur. Kurtulurdu. Evet, Diyanet bile kurtulur. Çünkü hakikaten çok önemli bir eser. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Görmez'e. Önemli bir açılım sağlamış bu eserinde. Yine benim görebildiğim kadarıyla bu alanda yazılmış çok sağlıklı bir metodoloji çalışması Süleymaniye Vakfı yayınlarından çıktı. Kendisine de selam ediyoruz buradan, Zeki Bayraktar hocamıza. Kendisi bir doktor, tıp doktoru. Çok gönülden bir Kur'an öğrencisi. Selam ediyoruz. Kur'an ve sünnet ama hangi sünnet? İsimli çalışması da aslında bir programımızın anlattığımız şeylerin daha derli toplu ve Kur'an çerçevesinde yapılmış bir çalışma. Yeni bir kitap çıktı bu ay. İsrafil Balcı hocamızın kitabı. İsrafil Balcı'nın birçok çalışması var bu alanda. Allah Resulü'nün İslam tarihi açısından değerlendirmesi açısından. Özellikle Mucize kitabını, evet. Yani bugünlerde yine efendim Miraç rivayetleri dolaşmaya başlayacak. Evet. Mucize kitabını, Miraç konusundaki kitabını ısrarla tavsiye ediyorum. Evet ve işte bu da onunla bağlantılı bir devam kitabı aslında. Hazreti Peygamber ve Gayb. Miraç kandili kutlamaları toplum arasında yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta sanıyorum. Dolayısıyla önemli bir çalışma. Yine Musa Bağcı Hoca'nın, bu da İlahiyat Fakültesinden, Ankara Okulu yayınlarından çıktı. Beşer olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü tüm detaylarıyla anlatan çok önemli bir çalışma bu çalışmada. Tabii bizim Kur'an-ı hayatımızın, yani Kur'an-ı Hayat dergimizin bu meseleyle ilgili 3 ayrı sayısı var hocam. Yani onları özellikle tavsiye çok ediyorum. Yani kitap çapında sayılar. Evet, bu mi? Her 3 sayı da önemli sayılar. Mesela birinci şeyimiz 31. sayı, Eylül-Ekim 2013 sayısı. İlahi norm, nebevi form, sünnet başlıklı sayı. Yine diğeri insan peygamberin güzel örnekliği. Bu da 34. sayımız. Mart-Nisan 2014 yılında yayınlanmış. Yine burada da Abduhu ve Resuluhu, yine Allah Resulü ve peygamber tasavvurumuzla ilgili yapılmış. Her üçünde de hocamızın da baş yazıları var sünnet algısıyla alakalı. Eyvallah. Ve diğer hocalarımızın da çok önemli açılımları, çalışmaları, makaleleri söz konusu. Çok eser var. Son olarak bu önemli, evet, bir siyerlerin şahı bu. Eyvallah. Bu aslında büyük kopuştan öze dönüşenin, öze dönüş meselesinin bir örneği. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 20. yüzyılda ancak Kur'an'ın, Kur'an'a göre Hazreti Muhammed'in hayatı 20. yüzyılda yazılabilmiş. Kur'an'ın aynı zamanda en sahih siyer olduğu, evet, 20. yüzyılda. Maalesef. Maalesef. Halbuki bunu ilk yüzyıllarda yazılması, yapılması gereken bir çalışma ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Hazreti Muhammed'in hayatı, Kur'an'a göre Hazreti Muhammed'in hayatı, Filistinli alim İzzet Derveze'nin müstakil çalışması. Sanıyorum yeni baskısı yarın yayınlarından piyasada bulunmakta. Bir de son olarak konumuzla ilgili değil ama önemli bir hizmet. Onu da tanıtmak istedim. Sonuçta Vahiy ve Hayat, Kur'an çalışmalarında ediniyoruz. İmam-ı Zemahşeri'nin keşşafının tercümesi yayınlanmaya başlandı. Ekin yayınlarından Keşşaf tefsirinin ilk cildi Harun Ünal Hoca'nın tercümesiyle yayına başladı. Arapçası olmayan Türkiye okuyucusu açısından önemli bir girişim. Allah yollarını açık etsin. Özellikle Harun Ünal Hoca'nın çevirisiyle Zemahşeri'nin Keşşaf'ını okuyabilir okuyucularımız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İnşallah dediğim gibi İkinci bölüm yapalım bu sünnet ve hadis meselesini. Hadis, sünnet benim dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için bir kez daha tekrarlayalım son olarak. Sünnet sürekli, fiil, orijinal ve bilinçli, eyvallah, peygamber ameli ve aslının Kur'an'da olması gerekiyor. Eyvallah. Bu sünnet ümmeti birleştiriyor, mütevatir olarak tüm ümmetin üzerinde buluştuğu bir şey zaten. Bunu inkar eden zaten yok. İnkar edeni zaten marjinal belki kalmış ama bizler arasında, Müslümanlar arasında bu zaten büyük buluşma noktası. Hadis ise sözlü rivayetlerden oluşuyor. Dedik, bunlar arasında ayrıntıları bir buçuk iki saattir konuşuyoruz. Siz de yorduk. İnşallah. Ben buraya yorgun geldim zaten. Bir sonraki programımızda inşallah konuya devam edelim. Tepkisel görüşleri de konu edinelim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şahsım açısından da, izleyiciler açısından da çok verimli olduğunu düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bizleri yalnız bırakmadınız sorularınızla. Sorularınızı müstakil olarak ayrı ayrı sormadım çünkü soruları toplayıp hocamıza ilettik ve hocamız da bütünsel olarak cevapladı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.